Drie uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Somalische leger heeft na ruim een dag een einde weten te maken aan een bloedige aanval op een hotel in Mogadishu. Terroristen lieten vrijdagavond twee autobommen afgaan en bestormden toen schietend het hotel in de Somalische hoofdstad. Sindsdien hadden ze zich daar verschanst. Alle terroristen zouden inmiddels zijn gedood en er is ook een onbekend aantal burgers omgekomen. Hotels zijn vaker het doelwit van jihadistische aanslagen in het Oost-Afrikaanse land dat al jaren geteisterd wordt door de terreurgroep Al-Shabaab. De PvdA-prominent Bram Peper, oud-burgemeester van Rotterdam en voormalig minister van Binnenlandse Zaken, is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Peper was vanaf 1982 16 jaar lang burgemeester van Rotterdam. Daarna was hij enige tijd minister van Binnenlandse Zaken in het tweede kabinet Kok. Peper was enige tijd getrouwd met VVD-prominent Nelly Kroes. Hij is 82 jaar geworden. In Ecuador is een enorme hoeveelheid cocaïne onderschept, waarvan een deel als bestemming de haven in Rotterdam had. In totaal 3500 kilo cocaïne zat verstopt in twee vrachtwagens met bananen. Een van die vrachtwagens werd op weg naar de havenstad Guayaquil onderzocht. In de truck zaten 92 kisten met in totaal 2300 pakjes cocaïne van 1 kilo per stuk. In een andere vrachtwagen, in een havenstad elders in de regio, werden 87 kisten met in totaal meer dan 1200 pakjes gevonden met het witte poeder erin. De drugs werden ontdekt door speurhonden. In beide gevallen is een aanhouding verricht. Op de EK Atletiek heeft de Nederlandse 4x400 meter vrouwen estafetteploeg gisteren goud gewonnen. En dat was meteen de derde gouden medaille voor Femke Bol op deze atletiek kampioenschappen. Zij won namelijk ook goud op de 400 meter individueel en op de 400 meter horden. Het weer, het blijft droog en vannacht gaat de temperatuur naar beneden naar rond de 14 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken met lokaal een buitje. En dan wordt het een graad of 23. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. En deze nacht is zoekende. Je studietijd is een periode in je leven waarin je op zoek bent, niet alleen naar wie je bent en wat je wil, maar ook naar een huis of een baan. En wanneer je een student bent in deze tijd, is dat zoeken natuurlijk een extra grote uitdaging. Want hoewel de banen voor het oprapen liggen, is het vinden van een studentenkamer of een betaalbaar huurhuis. Bijna Mission Impossible te noemen. Dus daar hoor je deze uitzending veel meer over. We starten zometeen met Kelly Hofstede. Zij is oud-voorzitter van studentenvakbond AKKU. En met haar bespreken we hoe de studenten van nu omgaan met verandering van leenstelsel naar de basisbeurs. En Joran van Velzen is deze week onze uurgast. Hij is de voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. En met hem ga ik dan ook in gesprek over de woningcrisis. De nacht is zwart. Maar eerst wil ik het met je over iets heel anders hebben. De situatie in Albergen, te Bergen, is niemand ontgaan. De COA koopt een hotel om daar vluchtelingen in te plaatsen zonder toestemming van de gemeente. De reacties van boze bewoners vlogen je dan ook om de oren deze week. Maar opeens gebeurde er dit. Ja, een groep kinderen van hooguit 10 jaar liepen met een bord waarop stond: buurtkinderen zeggen nee tegen een AZC. Dus dan is de vraag, waarom zou je kinderen betrekken bij zo'n heftig protest? Die snappen toch helemaal niet waar het over gaat? Nou, dat vroeg ik aan klinisch psycholoog Karen Waldhuis. Dat zou je ze eigenlijk zelf moeten vragen. Zij weten natuurlijk eigenlijk het beste. Maar goed, ik kan me zo voorstellen dat ze toch hopen dat ze daarmee een bepaalde begrip, een bepaalde vertedering losmaken bij het publiek van... Het gaat om kinderen, het gaat om onze kinderen. Dus, die kinderen zelf, ja, die praten natuurlijk hun ouders na, die doen hun ouders na, die willen meedoen met hun ouders. Dus dat snap ik ook wel waarom die dan daar meewerken. Ja, maar dat vertederende effect is totaal mislukt. De verontwaardiging op social media was groot en er zijn heel veel oproepen gedaan om de video's, waarop deze kinderen trouwens herkenbaar in beeld zijn, offline te halen. Ja, waar komt deze ophef dan vandaan? Ja, de weerstand die ik op internet zie tegen het feit dat die kinderen daar lopen en roepen dat ze geen AZC willen. Dat is volgens mij niet zozeer tegen het feit dat het kinderen zijn die protesteren. Want bij ander soort protest, hè, klimaat en diversiteitsachtige protestdingen, dan vindt men het juist heel mooi dat er kinderen bij zijn. Maar ik zie dat het op sociale media vooral vertaald wordt als dat het een racistische uiting zou zijn, dat protest. En dat ze het schandelijk vinden dat ouders kinderen inzetten om zich racistisch te uiten. Dat ze hiermee op internet zichtbaar zijn nu als racistische mensen. En dat ze hen dat zou kunnen achtervolgen. En dat het ook daarom misbruik is van die kinderen. Dus ik krijg het gevoel dat het vooral te maken heeft met het feit dat... met het onderwerp. Maar Karen, hoe betrek je dan wel kinderen bij grote maatschappelijke thema's? Ja, wat mij betreft zou je dat als ouder het liefst doen met vanuit radicale openheid. Dus met een open blik, een open uitwisseling, ook bij kinderen onderzoeken hoe zij dingen zien. Je kan als volwassene natuurlijk ook veel van kinderen leren daarin. Hun blik, hun frisse blik. Dus mijn ideaal is, en zoals ik het ook graag zelf doe met jongeren, is open uitwisselen van argumenten en kijken of je met elkaar zo een steeds vollediger blik op een issue, op een maatschappelijk thema kunt werpen. Je hoorde klinisch psycholoog Karen Waldhuis vanaf een lekker zomers eiland. Good not to miss too many chances. chances to follow love. Jack Johnson hoorde je met Meet the Moonlight op NPO Radio 1. En dan gaan we het over iets heel anders hebben. Want het nieuwe studiejaar staat voor de deur. En dat betekent weer een nieuwe stroom aan jongvolwassenen die gaan studeren en op kamers gaan. Maar hoe moeten ze dat allemaal betalen met de belachelijke huurprijzen van tegenwoordig? Simpel. Lenen. Ja, een paar maanden geleden werd er aangekondigd dat er plannen klaar liggen om het leenstelsel af te schaffen en terug te gaan naar de basisbeurs. Maar wat houdt die basisbeurs in? En wat gebeurt er met de zogenaamde pechgeneratie die tussen wal en schip vallen? Dit en nog veel meer gaan we bespreken met Kelly Hofstede, oud-voorzitter van de studentenvakbond AKKU. Kelly, hele goede nacht. Hoi, hoi. Ja, waar zet de AKKU zich eigenlijk allemaal voor in? Als AKKU zetten wij ons vooral in om de belangen te behartigen van studenten. Dus wat het eigenlijk betekent is, we komen op voor studenten op verschillende manieren. Zo zijn we deel van een Diep Mijn Schuld campagne geweest de afgelopen paar jaar. Die zet zich vooral in voor het leenstelsel. Maar ook kijken wij naar hoe het nou gaat op de huizenmarkt. Hebben we gesprekken met de gemeente daarover. Mm-hmm. Maar kijken wij ook naar rechtsbijstand voor studenten bijvoorbeeld. Ja, dus waarom hebben jullie, ja, is de AKKU daarvoor? Want je zou eigenlijk zeggen, joh, dit klinkt allemaal als iets wat vanzelfsprekend zou moeten zijn. Ja, nou ja, dat is het niet. En AKKU is daarom om studenten hun rechten eigenlijk te beschermen of een beetje een oogje in het zeil te houden. Want het is allemaal niet zo vanzelfsprekend dat andere partijen dat doen. Ja, en wat gaat er precies veranderen nu voor studenten die niet meer binnen het leenstelsel vallen? Want daar is veel om te doen, hè? Ja, klopt. Vanaf volgend collegejaar, dus nog niet dit collegejaar, maar vanaf 23-24, komt er een nieuwe basisbeurs. Dus wat het eigenlijk inhoudt is dat het leenstelsel wordt geschrapt en dat er een nieuwe beurs komt. En dat is eigenlijk al best wel een goede verbetering ten opzichte van nu. Ja, je noemt het al een goede verbetering wel. Ja, ten opzichte van nu is het best wel een redelijke verbetering. Maar dan wil ik ook vooral benoemen dat het nu best wel heel erg slecht is. En het is nu heel erg slecht, want? Wij moeten als studenten moeten ontzettend veel lenen. Ik hoorde net ook wel iets over de huurprijzen, die stijgen enorm. En daarnaast komt ook nog de energierekening, gaat ook alsmaar meer worden. Ja. Dus ja, en als wij dat allemaal moeten lenen en naast 40 uur studeren ook nog moeten werken om het allemaal te kunnen betalen, dat is gewoon eigenlijk bijna niet te doen. Je hebt het over we, dus jij valt hier zelf ook onder. Ja, zeker. Ja, hoe is dat dan voor je? Ja, het is best wel zwaar, want je krijgt gewoon te maken met studiedruk. Je wil graag nominaal afstuderen, dus gewoon in 3 jaar je universitaire bachelor halen of als hbo'er in 4 jaar. En dat is gewoon heel veel, want daarnaast wil je ook nog een beetje gewoon leuke dingen kunnen doen. Maar ja, dat is al bijna onmogelijk als je daarna ook nog moet werken om de eindjes bij elkaar te knopen eigenlijk. Ja, jullie zijn dus de pechgeneratie, hè, die net vallen tussen het oude manier dat je het inderdaad, dat het kwijtgescholden kan worden, en de nieuwe regels. Hoe worden jullie tegemoet gekomen? Gebeurt dat überhaupt? Ja, de regering zegt van wel. De regering die wil ons graag een studievoucher aanbieden van €2000. Ja. Dus dat je na je studie kun je dan nog doorstuderen. Wat ik een beetje een komme gedachte vind, want dan ben je toch al klaar. Maar daarnaast willen ze ook nog iets van €1000 aan ons verlenen. €1000? Ja. En wat is dan die €1000? Dat is gewoon tegemoetkoming voor het lenen. Dus die krijgen we dan. Ja, ik moet wel eerlijk zeggen, als ik een beetje aan studenten denk, dan denk je toch aan, en je mag me echt verbeteren als het niet klopt hoor, maar aan leuke zuipavondjes met vrienden, gewoon naar feestjes gaan en zo. Kan de gemiddelde student een beetje met geld omgaan, denk jij? Ja, ik denk het zeker van wel. Mm-hmm. Ik denk dat studeren is, naast dat je gewoon in de schoolbanken zit en netjes je colleges volgt, is het ook wel een tijd, denk ik, om jezelf te ontdekken en om te ontdekken wat je nou leuk vindt, wat je nou niet leuk vindt. En daar horen die feestjes ook wel bij. Ja. Dus ik denk dat, ja, goed met geld omgaan. Wat is überhaupt goed met geld omgaan? Ik denk dat we dat als studenten prima kunnen. Ik denk dat, ja, studenten zijn ook voornamelijk volwassen mensen. Ja. Dus die kunnen dat wel. En als de overheid ons überhaupt de mogelijkheid geeft om zoveel te lenen, dan zou de overheid ons daar ook wel mee vertrouwen, denk ik. Ja, maar ja, goed met geld omgaan. Je zegt, wat is dat eigenlijk? Mijn definitie daarvan is, denk ik, dat je gewoon genoeg overhoudt aan het eind van de maand voor als er weer dingen misgaan. Mm-hmm. En dat is als student, ja, natuurlijk lastig, omdat je al minder geld hebt, toch? Ja, zeker. Zeker. En als er aan het einde van de maand nog geld over is, als jij je huur hebt betaald, je collegegeld hebt betaald en de boodschappen, nou, die boodschappen worden ook alsmaar duurder. Ja. Dus ik weet niet of die mogelijkheid er überhaupt is om als student te sparen. Ik weet dat ik het zelf best wel moeilijk vind, omdat gewoon al die drie dingen bij elkaar, die zijn al super duur. En ik denk dat je als student ook gewoon recht hebt op af en toe een leuk avondje uit. Ja, natuurlijk, ja. Want waar lopen studenten van nu tegenaan als het gaat om hun financiële situatie? De drie dingen die ik net noemde. Ik denk vooral de huren. Die zijn heel erg hoog. Maar ook gewoon het lenen überhaupt geeft best wel een psychische druk op heel veel studenten. Want je leent gewoon zoveel geld. Je bent nog niet eens de arbeidsmarkt op en je staat wel, weet ik veel hoeveel, in de schuld. Ik denk dat is ook gewoon psychisch best wel zwaar. Ja. Omdat het gewoon, je weet van, kijk, ik heb hierna wel 35 jaar om het terug te betalen, maar dan moet ik wel een goede baan vinden en dan moet ik dit en dit en dit doen. En het gaat ook later op je hypotheek, gaat het ook wel impact hebben. Ja, mag ik vragen hoe groot jouw studieschuld is? Oef, de laatste keer dat ik keek was het iets van €30.000. €30.000 schuld, nu al. En je bent hoe oud? Ja. Ik ben nu 22. Nou, ben je 22, heb je €30.000 schuld. Hoe handel je dat? Ja, nou, ik denk dat voor mij persoonlijk is het gewoon van constant jezelf eraan herinneren van, oké, ik leen nu omdat ik graag wil studeren en omdat ik denk dat mij wat oplevert. Gewoon daaraan denken en er ook niet te bewust mee bezig zijn. En ik doe heel veel activisme ook rondom het leenstelsel. Mm-hmm. En daardoor hebben we me ook van de baan gekregen. Wat houdt het activisme in? Hoe uitzicht dat bij jou? Door de Niet Mijn Schuldcampagne van de Landelijke Studentenvakbond en FNV. Ja. Dus wat dat inhoudt is gewoon acties, demonstraties, al dat soort dingen. Ja, precies. En is het niet ook belangrijk om naast lenen ook nog te werken? Want nu is de arbeidsmarkt natuurlijk al, ja, overal zoeken ze werk. Is dat niet te doen? Ik denk dat het voor sommige studenten lukt dat prima, denk ik. En voor andere studenten gaat dat wat lastiger. Want de een die hoeft wat minder te doen voor zijn studie, dat gaat allemaal wat vlotter. En de ander die moet toch wel echt heel veel doen voor zijn studie. En daarnaast is het, denk ik, ook, zie je heel veel van onze generatie toch wel, dat er al best wel veel burn-out zijn, gewoon onder mensen die studeren. Mm-hmm. Dus ik denk dat, ja, voor sommigen is het mogelijk en voor sommigen niet. En er kloppen ook veel mensen bij de accu daarvoor aan, omdat ze een burn-out hebben? Ze kloppen niet direct bij accu aan, maar ik hoor gewoon heel erg veel geluiden in mijn omgeving. Ook met de anti-leenstelselcampagne hoor je ook heel veel mensen die gewoon, ja, last hebben van een burn-out, omdat het moet allemaal, zeg maar, hoe het systeem dus ingericht is, het moet allemaal heel erg snel. Ja. En daarnaast moet je jezelf ook nog goed kunnen onderhouden, zeg maar. Ja, en goed kunnen onderhouden is dus ook af en toe sociaal leven hebben. Ja, dat denk ik wel. Dat lijkt me heel belangrijk. Ja, mijn regisseur die typt net in het draaiboek: maximaal lenen is maximaal leven. Is dat een beetje iets wat bij jullie veel voorkomt? Is dat een beetje jullie slogan geworden bijna als student? Ik hoor hem wel eens voorbij komen, maar ik hoor hem niet heel vaak voorbij komen. Dus ik weet niet. En ik denk dat mensen in mijn omgeving, zeker bij Accu, best wel bewust zijn van wat het eigenlijk is. Dus nee, ik zou hem zelf niet gebruiken eigenlijk. Nee, heeft de overheid eigenlijk genoeg urgentie voor jullie? Heb je dat idee? Nee, ik denk het niet. Want wat je nu ook ziet met bijvoorbeeld de energiecompensatie, dat is ook weer een ander ding. Dan worden studenten gewoon actief uitgesloten. En het leenstelsel wordt nu wel vervangen. Maar zeg maar bijvoorbeeld, ik zei net al, ik heb 30.000 euro schuld. En dan krijg ik ongeveer 1.000 euro van de overheid terug en zo'n studievoucher. Dat gaat echt niet veel goeds doen. Nee. Zeg maar, het helpt wel, maar het helpt heel erg weinig. Wat zou jij graag zien? In een ideale wereld zou ik graag volledige compensatie willen zien voor de pechgeneratie. Of in ieder geval gelijke compensatie als de mensen of de studenten die over een jaar gaan genieten van de basisbeurs, die ook in mijn optiek best wel mager is. Maar dat kan ook gelijk getrokken worden. Want wat je nu hebt is, je hebt een generatie studenten van de basisbeurs, dan heb je onze leenstelselgeneratie. En daarna heb je weer een generatie studenten met de basisbeurs. Dus eigenlijk wordt gewoon een hele groep van 5 à 7 jaar gewoon uitgesloten. Zie je die volledige compensatie ook ooit daadwerkelijk gebeuren? Nee, ik ben er best wel pessimistisch over eigenlijk. Want omdat we het gewoon hebben, we hebben het gewoon zien gebeuren, de invoering van het leenstelsel. En ook nu de magere basisbeurs. Ik denk het niet. Ik denk dat het is blijven hopen. Ja. Heb je dan niet soms idee dat jullie actie voeren zinloos is? Ik denk dat je dat als activist, heb je dat idee soms wel eens. Ja. Maar is het belangrijk om gewoon terug te kijken en om gewoon te beseffen dat we wel met z'n allen dat leenstelsel eindelijk gewoon is, van de baan hebben geschopt eigenlijk. Dus dat de generatie studenten na ons, dat die niet dezelfde strijd hoeven voeren als wij. Dus soms voelt het wel zo als je gewoon kijkt naar de kleine tegenslagen. Maar als je over het algemeen kijkt, denk ik dat we ten opzichte van een paar jaar terug best wel veel hebben verbeterd. Ja, precies. Want je zei het al, jullie voeren actie om die urgentie zichtbaar te maken. Wat voor reacties krijg je daarop? Heel positief. Sowieso vanuit de mensen. Ik had laatst, waren we bij een demonstratie van Niet Mijn Schuld. En toen kwam er een vrouw naar mij toe. En die zei van, ik vind jullie eigenlijk nog wel te lief. Ik denk dat mensen het over het algemeen wel met ons eens zijn. En ook je hoort het heel erg veel van ouders. Ouders die het ook met ons eens zijn. En onder studenten is het natuurlijk ook wel een dingetje. Een dingetje, ja. Dan druk je het nog zacht uit, denk ik. Ja. Ja, dus jullie blijven voorlopig nog wel doorgaan, hè, denk ik? De campagne die draait echt al heel erg lang. Dus het is nu even kijken met de nieuwe beurs. Is het gewoon een beetje afwachten wat handig is om te doen. Maar ik zie het niet voor me dat studenten snel hun mond gaan houden. Ja, even iets heel anders. We gaan het later in het programma hebben over omstandigheden op de woningmarkt. Heb je daar ook veel klachten van gehoord van studenten? Ja, er zijn gewoon heel veel studenten die überhaupt geen kamer kunnen vinden. De Nederlandse studenten. En daarnaast wat wij ook heel veel horen is dat internationale studenten eigenlijk ook heel veel moeite hebben met hun kamer vinden. En dat soms zo heftig wordt dat ze gewoon op een camping moeten slapen. Dus dat horen we ook wel heel vaak, ja. Op een camping moeten slapen? Mm-hmm, maar dat is ook duur natuurlijk. Ja, maar er zijn gewoon, Accu is van Nijmegen, dus ik spreek eigenlijk voornamelijk voor Nijmegen. Maar Nijmegen is echt heel erg krap in de huizenmarkt. Echt heel erg krap. Ja, en daar profiteren dan huisjesmelkers weer van. Oh ja, 100%. Ja. Ja. Ja. Heb je het idee dat die inspelen op de kwetsbaarheid van studenten? Ja, ja, sowieso. Ik denk dat het nu heel erg makkelijk is om gewoon veel te veel te vragen. Je ziet ook dat de prijzen stijgen gewoon echt. Ik weet niet hoe snel, maar ze stijgen in ieder geval echt, ja, misschien bijna per maand. Dus ik denk dat dat heel erg, ja, die huisjesmelkers, die kunnen eigenlijk alles flikken wat ze willen. Want er is een tekort, dus we moeten maar een kamer, dus dan gaan we maar €500 betalen. Ja, want wat kost een kleine kamer nu? Ja, in Nijmegen, als je er al één weet te vinden, dat is al stap 1. Ik denk zo'n €400 à €450. €450 voor een kleine kamer? €400 à €450. En wat is klein? 13 vierkante meter, denk ik. 13 vierkante meter, ja. Voor €450. Ja, om het even te vergelijken, ik woon nu in een appartement van 60 ongeveer en ik betaal rond de 800. Dat is echt insane. Dus eigenlijk, ja, dat, ik weet bijna niet wat ik hierop moet zeggen. Dit is dan toch gewoon, ik zou dit bijna. Dit is toch belachelijk, dit? Ja, ja, ik gebruik soms ook wel het woord uitbuiting hiervoor, want het is gewoon, het kan gewoon niet. Nee. Maar ja, het gebeurt wel, want de markt staat er toe en de woningcorporaties die kunnen het niet bijhouden. Mm-hmm. Kunnen we hier iets aan doen überhaupt? Kunnen we hier iets aan doen? Dat vind ik moeilijk, want ja, ik zie het eigenlijk als een groot systematisch probleem. Want eigenlijk is de huizenmarkt over het algemeen best wel slecht. Ja. Dus ja, je kan wel kleine dingen proberen te doen, zoals meer kamers creëren in de privésector of woningcorporaties meer geld geven. Maar ik weet niet hoe dat het langer, op het lange termijn oplost. Ja, en Eindhoven heeft hier natuurlijk ook op gereageerd, hè, de stad Eindhoven. Daar kregen studenten van de Unie te horen: heb je geen woning, kom dan niet. Mm-hmm. Hoe reageer je daarop als accu zijnde, zeg maar? Nou, dat is heel erg lastig. En zeker als je het hebt over internationals. Want aan de ene kant is het super mooi dat de Nijmeegse Universiteit en de Nijmeegse Hogeschool gewoon veel diverser wordt. Er komen gewoon veel meer geluiden van allemaal verschillende achtergronden. En ik vind dat ontzettend mooi. Ja. Maar dan alsnog haal jij studenten uit het buitenland naar je universiteit of je hogeschool. En dan kunnen ze nergens terecht. Dus ik zie het ook wel een soort van als ethische verantwoordelijkheid voor de instelling om dan woonruimte te regelen. Mm-hmm. Dus als het er niet is, dan denk ik dat we het ermee eens moeten zijn dat mensen dan maar niet moeten komen. Want ja, wat anders komen ze in een nog benauwdere situatie. Ja, dus dan maak je het nog erger. Maar jij zegt eigenlijk, de universiteit moet het niet alleen zeggen, ze moeten ook echt wat proberen, wat doen. Ja, 100%. Ja. Ik denk dat de universiteit gewoon verantwoordelijkheid moet nemen voor haar studenten. En dat gebeurt op dit moment, gebeurt dat niet. Nee. En dat moet veranderen. Laten we hopen dat dat gaat gebeuren. Kelly Hofstede, oud-voorzitter van de studentenvakbond ACU. Dank je wel en veel succes nog met je strijd. Dankjewel. children not to do what I have done. Spend your life sincere in misery in the house of the rising sun. De nacht is zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Als je het even niet meer ziet, kom dan hier bij mij, want ik zal er voor jou zijn. Het is al even geleden dat ik een rust meteen zag en dat je liep in de richting van je hart. Maar elke stap is er eentje. En je moet niet vergeten dat ik met je meeloop als dat mag. Want ik ben de wind in je rug. Ik ben de brug die je draagt als het water aan je lippen staat. En ik ben de weg die je wijzen zal. Als de moed verdwijnt, dan raak je mij niet kwijt. Als je het even niet meer ziet, kom dan hier bij mij. Maar zag niet wat je had verwacht en hoe ver de afstand je tot nu toe heeft gebracht. Maar je begrijpt het pas beter als je kunt kijken met je hart. En weet dat ik met je meekijk elke dag. Want ik ben het licht in het donker. Ik ben de stilte die je hoort als het antwoord dan vanzelf komt. Oh, ik ben het oog van je zekerheid. Als je het even niet meer ziet, kom dan hier bij mij, want ik zal zoveel meer zien. En als het even niet meer gaat, kom dan hier bij mij, want ik zal er voor jou zijn. Ik zal er voor jou zijn, als een rustpunt heel dichtbij. Vertrouw maar op jezelf op dit moment. Jij bent zoveel sterker dan je denkt. Als je het even niet meer ziet, kom dan hier bij mij. Want ik zal zoveel meer zien. Ik zal er voor jou zijn. Ja, we hebben even in een tijdmachine gestapt. Dit nummer kwam vorig jaar uit. Rustpunt van Cecilia Romley was dit. En daarvoor hoorde je The House of the Rising Sun van de Animals. En van mijn favoriete nummers ooit. En ook na al die jaren blijft die nog fantastisch. Iedere week zoeken we in het programma contact met iemand in het Caribische deel van ons koninkrijk voor wie de nacht nog gaat beginnen. En deze week bellen we met Nelly Rosa vanaf Curaçao. Goedenavond voor jou, Nelly. Hoe laat is het bij jou? Bij mij is het 5:30. 5:30 is het. Deze week is het voor het eerst in 13 jaar dat een Kamerdelegatie Curaçao bezoekt. Wat is de reden eigenlijk? Nou ja, het is wel in het kader van, niet per se dat de eerste keer in 13 jaar dat een Kamerdelegatie het eiland heeft bezocht, maar wel dat ze dus de slavernijherdenking hebben bijgewoond. Mm-hmm. En dat vond er dus op 17 augustus plaats. En dat ze dus ook een krans hebben gelegd namens het parlement. En ook Samira Rafaela heeft het ook namens het Europees parlement gedaan. Dus dat was voor de eerste keer in de geschiedenis dat dat is gebeurd. Ja, wat staat er nog allemaal op de planning voor de delegatie? Nou, de delegatie was tot en met gisteren nog op het eiland. Ze kwamen in het kader van het slavernijverleden. Ze zijn dus zich nu aan het oriënteren op het herdenkingsjaar van de afschaffing van de slavernij. Dat is dan volgend jaar, is het 160 jaar geleden, dat binnen het koninkrijk slavernij is afgeschaft. En ze zijn dus eerst naar Suriname gegaan. Dat begon afgelopen zaterdag. Vervolgens zijn ze dus doorgereisd naar Curaçao. Toen hebben ze dus gesproken met het parlement hier, ook nog met de ministerraad. En ze hebben dus die herdenking van de grote slavenopstand ze dus bijgewoond. En dat gebeurde dus op 17 augustus 1795 vond dus deze slavenopstand plaats onder leiding van Tula. En dat is onze nationale held. En nu zijn ze, tot en met morgen zit de delegatie van de Tweede Kamer op Bonaire. Ja. Daar spreken ze ook met organisaties. Ja, jij zegt al, Tula is jullie nationale held. In Nederland is zijn naam niet heel bekend. Wie is hij ook weer precies? Ja, Tula is dus degene die dus de grote slavenopstand van 1795 heeft geleid. Deze opstand heeft dus een maand geduurd. En de tot slaaf gemaakte die wilden dus een meer humane behandeling. En ze hadden natuurlijk als slaaf had je gruwelijke werk dat je moest uitvoeren. Je was eigenlijk gewoon, werd je gezien als bezit. Je had geen enkele rechten. Je werd ook niet gezien als mens. En daar gingen ze dus tegen protesteren, ook geïnspireerd door de slavenopstand in Haiti, door Toussaint Louverture. En dus toen is dat gebeurd, is dat begonnen in een knip onder leiding van Tula. Maar helaas kwam hij op een gruwelijke wijze tot zijn eind. Ja. Hij is berecht en vervolgens ter dood veroordeeld. En op de plek waar ze zijn lichaam in zee hebben gedumpt is nu een monument. En daar vindt dus ook jaarlijks op 17 augustus de herdenking plaats. Ja, Nelly, ik onderbreek je heel even, want ik hoor volgens mij een tv op de achtergrond. Klopt dat? Nee, dat is geen tv, maar wel vrienden van mij die heel luid praten. Ze zijn hier aan borrelen. Ah. Dus zij hoor je. Ik zal maar wat verder van ze afstaan. Dat is even fijn, want dan is jouw verhaal nog beter te volgen in ieder geval. Hey, wat mij opviel aan die delegatie is dat de VVD er niet bij is. Hoe wordt dat ontvangen bij jullie? Moet ik eerlijk zeggen, is er niet zoveel aandacht aan besteed. Dus niet echt, ik moet zeggen dat daar op gereageerd is. Ja, het is natuurlijk wel, het werd overal vermeld dat de grootste regeringspartij niet is gekomen. Ja. Je zou kunnen zeggen dat ze vonden het niet relevant om te komen. Ze zagen de meerwaarde er niet van in. Ja, en dat zegt eigenlijk wel iets over de verhoudingen binnen het Koninkrijk. Als je zo zegt, als de grootste regeringspartij er zo over denkt. Want het is juist de bedoeling dat ze zich hier oriënteren en kijken wat er hier binnen dit deel van het Koninkrijk leeft op dit onderwerp. Hmm. En je zag ook tijdens de herdenking waren er ook demonstraties. Waarin werd gezegd, we willen niet op een nieuwe manier gekoloniseerd worden. En dat er ook sprake moet zijn van gelijkheid. En ik denk dat dit dan eigenlijk wel tekenend is van hoe de relaties er aan toe hoe het eigenlijk aan toe gaat. En dat er niet echt sprake is van gelijkheid. En althans, dat er ook niet de nodige respect wordt gegeven voor dit deel van ons gezamenlijk verleden. Ja, dat is het ook. Maar jij zegt ook, er is niet heel veel aandacht voor op Curaçao. Leeft het dan ook niet echt? Nee. Nou, ik denk ook, het is natuurlijk de Nederlandse politiek. En zeker wat er in de Tweede Kamer wordt gezegd, dat is toch wel een beetje ver van ons bedshow. Heel veel van de Kamerleden ken je niet. Alleen degenen die dan ook echt betrokken zijn met het dossier van de Antillen. Dat zijn de Kamerleden die we hier op het eiland ook kennen. En natuurlijk de premier en de ministers die en de staatssecretaris die zich hiermee bemoeien. Maar de andere Kamerleden zijn eigenlijk redelijk onbekend hier op het eiland. Dus op het moment dat je er ook niet echt een gezicht bij kunt plaatsen, dan leeft het ook niet zozeer. Ik denk wel dat het heel erg is gewaardeerd dat degenen die wel zijn gekomen, het was een 9-koppige delegatie, dat ze zijn gekomen en ook echt de tijd hebben uitgetrokken om met verschillende groepen van de maatschappij te spreken. Om te kijken waar de pijnpunten zitten. Nou, dat werd wel gewaardeerd. Ja, want het heeft echt aandacht aan de. Echt aandacht aan degenen die zijn thuisgebleven, dat was er niet echt. Nee, want het heeft ook indruk gemaakt op de delegatie, begreep ik. Is dat dan fijn voor jullie om te horen? En dat is zeer fijn, ook omdat er dan toch wel een gedeelte van de geschiedenis dat wordt genegeerd, of althans waar niet zoveel aandacht wordt besteed in Nederland, dat daar toch wel een beetje erkenning voor is gekomen. Het is natuurlijk ook, er wordt ook gevraagd, vanuit dit deel van het Koninkrijk wordt gevraagd om excuses. En Nederland heeft dat nooit willen doen. Ze hebben nooit excuses willen aanbieden voor zijn slavernijverleden. In 2013 is er wel vanuit het kabinet spijt betuigd. Maar dat is niet hetzelfde als excuses aanbieden. Dat gaat net iets verder. En daar kan dan ook wel herstelbetalingen achter zitten. Mm-hmm. En dat is wel een groot sentiment bij veel van deze organisaties die zich dus inzetten voor het aanpakken van slavernijverleden. Met name de doorwerking die het nog heeft in de maatschappij. Dat daar ook aandacht voor komt. En het feit dat ze fysiek naar dit deel zijn gekomen om althans te kijken hoe het dus hier toe gaat en hoe het dan nog doorwerkt, het slavernijverleden, dat wordt zeer gewaardeerd. Het tegenargument wat je daar vaak tegen hoort is de vraag: waarom zouden we nu nog excuses aanbieden voor iets van zoveel jaar geleden? Wat is je antwoord daarop? Ik denk wel dat het begint bij, dat is het minste wat Nederland kan doen. Ja. Want om het te kunnen aanpakken en dan natuurlijk die doorwerking die er nog is van ongelijkheid, van racisme. Daar moet je, als je het kunt erkennen, dan pas kun je eraan werken. En als je dat niet erkent, dan kan je er eigenlijk niks mee doen. En dat is denk ik wel de basis eigenlijk waar het zou mee moeten beginnen. Ja, want hoe groot is die ongelijkheid op Curaçao waar je het over hebt? Die ongelijkheid zie je eigenlijk wel doorwerken in verschillende gebieden. Het is al op cultureel, qua bijvoorbeeld wat we mooi vinden. Dus hoe lichter je bent qua huidskleur, hoe meer geaccepteerd of hoe beter je bent. Dat werd ook in de, hier zie je dat mensen, witte mensen dan relaties aangingen met zwarte vrouwen. En de kinderen die daaruit geboren werden, die kregen vaak betere positie binnen zo'n huishouden als bijvoorbeeld een huisslavin. En dat heeft zich nog steeds doorgewerkt. Hoe lichter je bent, hoe meer je dus op de witte lijkt, hoe vanuit intrinsiek wordt aangenomen dat je dan ook iets beter bent. Ook qua haar, dus dat kroeshaar niet wordt gezien als netjes, als respectabel. Maar op je merkt Curaçao ook, is dat zo? Waar de macht zit. Ook, dat is echt nog steeds dat je haar dus nog. Je ziet wel een kentering hoor, het verandert wel. En nu, zeker nu meer jonge mensen hun eigen natuurlijke haar beginnen te dragen. Maar het is toch nog wel dat het soms niet wordt gezien als netjes. En als dat je daarmee op de werkvloer kunt verschijnen. Dat is echt een heel ouderwets beeld dus eigenlijk. Ja, ouderwets. Het is nog steeds wel zo'n doorwerking van slavernij. Wat dus gezien wordt als acceptabel, goed. En je hebt bijvoorbeeld ook in papiament zeg je bijvoorbeeld over kroeshaar, dat is kabay malu, dat is slecht haar. En dus sluikhaar is goed haar. Dat merk je dus al in onze taal, hoe daarnaar wordt gekeken. Maar bijvoorbeeld ook iets in machtsposities, dat heel veel dat rijkdom en degene met macht zijn voornamelijk licht getint of wit. De zwarte bevolking vaak een achtergestelde, ook sociaal, financieel ook achtergesteld zijn. Dus daarin merk je het ook. En nu? Wat moet er nu gebeuren, denk je? Want dat bezoek is geweest. En dan? En dan, we Nederland in ieder geval, de Tweede Kamerleden, die gaan een rapport opstellen. En dan gaan ze daarin met aanbevelingen komen voor het kabinet. Of daarin dan ook komt dat Nederland excuses moet aanbieden de Nederlandse staat. Dat weten we nog niet. Dat wilden daar ook niet op vooruit lopen. Maar ik weet wel dat de organisaties hier op het eiland, die gaan zich in ieder geval ook inzetten om de lokale bevolking bewust te maken van het slavernijverleden. Maar vooral ook om zichzelf te emanciperen. En dat is natuurlijk ook belangrijk. Het gaat niet alleen maar om wat er in Nederland gebeurt en wat de Nederlandse staat doet. Maar ook dat we zelf bewust zijn van wie we zijn, wie onze helden zijn. En hoe wij uiteindelijk er beter van worden door je eigen geschiedenis te kennen. Maar ook om gewoon geëmancipeerde burgers te zijn. Ja, dus eigenlijk wat meer los te komen van Nederland. Los te komen van Nederland, dat is niet zozeer politiek. Het is wel qua... je hebt natuurlijk groeperingen die het liefst onafhankelijk zijn en op eigen benen staan. Of althans als onafhankelijk land verder willen gaan. Maar daar gaat het niet zozeer om. Het is echt veel meer onze denkbeelden. Is dat je weet dat jij er ook mag zijn. En dat wij ook gewoon, en niet eens gewoon, is dat je eigenlijk gewoon dat je gelijkwaardig bent aan de witte. Ja. Dat het daar eigenlijk al begint, is die discriminatie of interne racisme die er ook leeft. Dat er ook aangewerkt wordt. Dus, als ik het goed begrijp, ondanks dat er niet heel veel aandacht voor is, dit bezoek was een stap in de goede richting. Zeker weten. Nelly Rosa, dankjewel daar vanaf het mooie Curaçao. Een fijne avond nog. En je gaat weer terug naar je borrelende vrienden, denk ik, hè? Ja, de wijn staat al koud. Nou, het is dat ik hier tot 6 uur nog zit, anders was ik even langsgekomen. Dankjewel, Nelly Rosa. En heel veel plezier daar nog. Dag. Dank je, doei. Was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. And she broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah.

the sun, the direction of the birds, the direction of love. Tomorrow's a new day for everyone. A brand new moon, brand new sun. When you feel life coming down on you like a heavy weight, when you feel this crazy society adding to the strain, place. Many moons have risen and fallen long, long before you came. So which way is the wind blowing? And what does your heart say? Xavier Rudd hoorde je met Follow the Sun. En daarvoor Jeff Buckley met het prachtige Halleluja. Ontzettend vaak gemaakt natuurlijk, origineel van Leonard Cohen. Peter belde nog over in, die was hartstikke blij dat we dat nummer draaiden. Die vindt het prachtig. En die mist Jeff Buckley nog elke dag, begrijp ik. Dankjewel Peter voor je belletje net. En zometeen hoor je natuurlijk het NOS-journaal hier op deze zender. Maar wij zijn gewoon nog 2 uur bij je. Zometeen gaan wij bellen met Joram van Velzen. Hij is voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. En gaat het hebben over het woningtekort onder studenten. Dat dus straks, eerst nieuws van 4 uur. Bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 4 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Somalische leger heeft na ruim een dag een einde weten te maken aan de bloedige aanval op een hotel in Mogadishu. Terroristen lieten vrijdagavond 2 autobommen afgaan en bestormden schietend het hotel in de Somalische hoofdstad. Sindsdien hadden ze zich daar verschanst. Alle terroristen zouden inmiddels zijn gedood, maar er is ook een onbekend aantal burgers omgekomen. Hotels zijn vaker het doelwit van jihadistische aanslagen in Somalië, een land dat al jaren geteisterd wordt door de terreurgroep Al-Shabaab. Burgemeesters zijn niet blij met het advies van de Raad van State over lachgas. Volgens de Raad van State zijn er niet genoeg argumenten om het gas, dat nu vrij verkrijgbaar is, op de opiumlijst te zetten, zoals het kabinet en de burgemeesters willen. Burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma, zegt dat gebruik van lachgas overlast veroorzaakt en gevaarlijk is. Een advies van de Raad van State is overigens niet bindend. In Ecuador is een enorme hoeveelheid cocaïne onderschept, waarvan een deel als bestemming de haven in Rotterdam had. In totaal 3500 kilo cocaïne zat verstopt in 2 trucks met bananen. 1 vrachtwagen werd op weg naar de havenstad Guayaquil onderzocht. In de truck zaten 92 kisten met in totaal 2300 pakjes cocaïne van 1 kilo per stuk. In een andere vrachtwagen, in een havenstad elders in de regio, werden 87 kisten met in totaal ruim 1200 pakjes gevonden met het witte poeder. De drugs werden ontdekt door speurhonden. In beide gevallen is een aanhouding verricht. In de Eredivisie is de wedstrijd Emmen-Utrecht gisteravond geëindigd in een 3-2 overwinning voor de thuisploeg. Eerder op de dag verloor Vitesse ook zijn derde wedstrijd van het seizoen. Tegen Heerenveen werd het 0-4. En Fortuna Sittard verloor thuis met 4-1 van Cambuur. Vitesse en Fortuna Sittard zijn beide nog zonder punten. Het weer, het is droog. Vannacht temperatuur naar rond de 14 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken en lokaal ook een bui. Het wordt vandaag een graad of 23. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Een hele goede nacht. Welkom bij De Nacht is Zwart. Mijn naam is Ruben van Haften. We gaan het dit uur een uur hebben over woningtekort bij studenten. Want afgelopen donderdag berichtte de NOS het volgende. Wie als alleenstaande met een modaal inkomen op zoek is naar een koophuis, kan het in vrijwel heel Nederland vergeten. Volgens hypotheekadviseur De Hypotheker is slechts 1% van het complete huizenaanbod in Nederland bereikbaar voor deze groep mensen. Wie dus nog een beetje hoop had om een betaalbaar huis te scoren in de komende periode, zal na het horen van dit bericht, denk ik, alle hoop wel zijn verloren. En wanneer Jan Modaal al moeite heeft met het vinden van een geschikte woonplek, is dat voor mensen met een lager inkomen of studenten helemaal een onmogelijke missie geworden. Deze nacht zoomen we in op de situatie van de student. Hoe gaan zij om met de woningcrisis? En tegen welke problemen lopen studenten eigenlijk aan? Dat zijn vragen die ik ga bespreken met Joram van Velzen. Hij is voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. En jij mag ook meepraten. Als je een vraag hebt aan hem, stuur dan een berichtje in de gratis NPO Radio 1-app of bel naar 0800-1121. 0800-1121 dus. En dan gaat Joram al jouw vragen proberen te beantwoorden. Joram, hele goede nacht. Hey, goede nacht. Hey. Ja, om je alvast wat beter te leren kennen, ga ik een minuut lang met je op speeddate. En ik geef je verschillende stellingen of dilemma's en jij moet zo snel en kort mogelijk antwoord geven. Ben je er klaar voor? Oeh, spannend. Ik zit klaar. Vul aan. De nacht is... zwart. Kijk, goed antwoord. Waar lig jij wakker van? Van de nacht is zwart. Ja, dat is wel waar, ja. Puberteit overslaan of nog een keer beleven? Ik heb niet zo heftig gepubert, dus ik denk nog een keertje. Ja, ik wel. Kopen of huren? Het kopen. Natuurlijk, ooit. Ja. Wie zou jij een standbeeld willen geven? Ja, hij heeft er al heel veel, maar Mahatma Gandhi is toch wel een groot voorbeeld voor mij. Mag er gewoon nog eentje bij. Zeg jij patat of friet? Pierentatjes, ik zeg beide. Pierentatjes? Ja, dat is een familiedingetje. Ja. Ik weet niet waarom. We gaan door. Welk seizoen is jouw lievelingsseizoen? De winter. Kijk, dat ben ik met je eens. Is technologie een zegen of een vloek? Het is een zegen die vooral niet te veel moet doorschieten. Stad of platteland? Platteland voor mij. Wie is jouw favoriete artiest? Sting. Oh, goede keus. Slapen of wakker zijn? Ja, dan toch wakker zijn. Ja, zoet of hartig? Hartig. En altijd op vakantie of nooit meer op vakantie? Dan is het voor mij nooit meer op vakantie. Ik vind het wel leuk om bezig te zijn. Ja, eventjes. Pubertijd overslaan of nog eens beleven? Jij zei nog een keer beleven, want je hebt niet zo heftig gepubert. Ja, ik weet ook niet wat er is gebeurd. Maar ook als ik het met mijn ouders over heb, dan zeggen ze... nou ja, eigenlijk heb je hem toen al overgeslagen. Dus ik wil nou nu wel een keer goed puberen. Ja, ja nee, dat begrijp ik inderdaad. En bij kopen of huren zei je natuurlijk meteen kopen. Zou je dat kunnen toelichten? Ja, kijk, ik denk dat dat voor eigenlijk bijna iedereen wel een soort droom is. Je wil natuurlijk ook iets van bezit opbouwen. Alleen ja, hoor je overal om je heen dat het gewoon eigenlijk niet te doen is. Dus wat je aan het begin ook al zei, hoe waarschijnlijk is het dat je een huisje kan vinden de komende tijd? Niet heel waarschijnlijk, denk ik. Nee, maar je hebt nog wel die hoop dus. Ja, ik ben misschien toch een beetje een dromer in die zin. Ik vind dat het altijd goed komt, dus ik heb gewoon vertrouwen. Ja, want hoe oud ben jij nu? Ik ben 24. 24, en jij woont nu in een appartement? Of? Ja, een beetje gek. Bij een particuliere verhuurder heb ik de bovenverdieping, zeg maar. Gewoon in een rijtjeshuis. Oh, nou, dat is ook wel fijn. En ik was ook nog benieuwd naar... ik vroeg jouw favoriete artiest. Jij zei meteen Sting. Ja, ik weet niet wat het is. Ik ben er gedeeltelijk mee opgegroeid. Zeg maar, de nummers stonden altijd al aan toen ik klein was. En als dan op zo'n stressvol moment als die snelle vragenronde... dan schiet er één artiest in je hoofd. En dan was dat blijkbaar toch Sting. Die nummers zijn toch nou, nostalgisch of zo. Heb je ook een favoriet nummer? Oeh, Fragile toch wel, denk ik. Ah, die is fantastisch. Nee, helemaal met je eens. Hey, nou, leuk om je zo eventjes wat beter te leren kennen. Maar we gaan het met jou natuurlijk hebben over de woningcrisis... en het woningentekort onder studenten. Om te beginnen, hoe is die woningcrisis eigenlijk ontstaan? Weet je dat? Nou, dat zijn heel veel verschillende oorzaken... die tegelijkertijd hebben meegespeeld. Om te beginnen gaat het ook over dat er gewoon veel te laat... is beseft dat er een tekort aan zou komen. Dus er is gewoon jarenlang niet geïnvesteerd in nieuwe woningen bouwen. En tegelijkertijd zien we dat er in de regels gewoon ja, voor gezorgd is... dat huizen meer een investeringsobject zijn geworden... dan een plek om in te wonen. Ja, en jij zegt er is veel te laat is dat besef. Wanneer is dat besef gekomen? Ja, dat is eigenlijk iets pas van de afgelopen jaren. We hebben natuurlijk... enorme huizenmarktcrash gezien. Ja. Waarbij opeens de waarde van de huizen enorm aan het fluctueren was. En dat maakte dat heel lang niet werd gedacht aan meer huizen bouwen. En nu zien we eigenlijk dat we al veel te laat zijn. Want als je nu huizen gaat bouwen tegen de tijd dat die af zijn... en dat mensen er echt in kunnen, ja, dan zitten we echt al jaren verder. En dan is het eigenlijk wel veel te laat. Ja, en studenten die hebben ook erg last van de woningcrisis. Hoe uitzicht dat precies, behalve dan dat kamers vinden moeilijk is? Ja, op heel veel soorten vlakken. Ik denk iets waar mensen niet altijd over nadenken... is dat het heel belangrijk is dat ouderen door kunnen stromen. En dan vraag je misschien af, waarom is dat relevant voor studenten? Nou, simpel gezegd heb je nu veel ouderen die in eensgezinswoningen wonen. Maar als zij kleiner willen wonen, dan zijn ze vaak duurder af. Ja. Dus als er goedkopere, kleinere woningen zouden zijn voor ouderen... dan komen die eensgezinswoningen vrij. Daar kunnen dan weer starters in. Waardoor de starters vaak uit de, zeg maar, typische studentenwoningen gaan. Waardoor er weer studenten kunnen wonen. Dus het is ook een doorstroomprobleem. Ja, en dus het is eigenlijk een soort vicieuze cirkel die we moeten oplossen. En dat begint bij die ouderen, zeg jij. Ja, nou... dat is een van de aanpakken die er moet gebeuren. Daarnaast moet er natuurlijk ook gewoon veel meer gebouwd worden... en al dat soort dingen. Maar we zien dat het woningenprobleem... dat is niet iets voor één specifieke bevolkingsgroep. Daar hebben we allemaal mee te maken. En dat maakt dat we ook veel meer moeten kijken... naar al die verschillende groepen... en hoe we die doorstroom kunnen stimuleren. Ja, want hoeveel studenten zitten er momenteel zonder kamer eigenlijk? Nou, dat is behoorlijk. Dat is echt ja, schandalig eigenlijk. Er is nu een tekort van 26.500 kamers voor studenten. En de verwachting is dat dat rond 2030 alweer is doorgegroeid... naar een tekort van 60.000 kamers. Wat natuurlijk enorm is. Dus ja, dat is iets wat er aan zit te komen. Ja, en wat proberen jullie daar dan aan te doen? Een hele hoop dingen. Allereerst gaat het ook om het probleem aankaarten. Dus twee keer per jaar brengen we bijvoorbeeld een rapport uit... waar we de problemen aankaarten. Maar we werken ook mee aan een landelijk actieplan... om voor een landelijk actieplan studentenhuisvesting... om specifiek ook daar de problemen voor op te lossen. Want je ziet, doordat er zo weinig woningen zijn... dat ook de huurprijzen enorm zijn gestegen. En dat is voor een groep, je zei het al aan het begin... die gewoon het financieel minder breed heeft, zoals studenten... ja, echt wel heel, heel kwalijk. Ja, want waar lopen studenten nog meer tegenaan... behalve dan die hoge huren? Ja, het is natuurlijk ook een deel van wat ik nu ga zeggen... maar het gaat ook over uitbuiting. In het Engels noemen ze dat scams. Dus je ziet vaak dat mensen worden opgelicht. Dus die enorm hoge huurprijzen, dat is natuurlijk ook een vorm van oplichting. Ja. Want wettelijk gezien zijn er gewoon regels van hoe duur een bepaalde woning mag zijn. Dus de huurprijzen, daarin word je vaak opgelicht. Het gaat ook over illegale kosten die in rekening worden gebracht. Maar ja, je doet het maar, want ja, dan heb je in ieder geval een kamer. En je ziet ook steeds vaker dat omdat mensen zo wanhopig zijn om een kamer te vinden, ze toch vaker reageren op woningen die er toch niet helemaal betrouwbaar uitzien. En wat daarvan het gevolg is, en dat is echt iets van de afgelopen jaren wat steeds meer aan het toenemen is, is dat je bijvoorbeeld reageert op een woning, ziet er allemaal heel goed uit, verhuurder laat zijn identiteitskaart zien, supermooi. En je moet van tevoren wel even 2 keer de borg overmaken. je hebt al betaald en je komt bezichtigen of je komt langs en dat huis blijkt helemaal niet te bestaan. En de verhuurder is helemaal niet de eigenaar. Dan heb je gewoon geld betaald voor een woning die niet van jou is. Oh, wauw. En wordt daar wel tegen opgetreden? Pijnlijk genoeg niet. Ja. Dat is voornamelijk omdat gemeenten, ja, die moeten dat handhaven. Maar die hebben er eigenlijk bijna nooit genoeg geld of menskracht voor om dat goed aan te pakken. Dus je ziet dat daar gewoon echt heel veel misbruik wordt gemaakt van de krappe woonsituatie. Ja, en in onder andere Eindhoven en Enschede, daar hebben we het al eerder deze uitzending over gehad, zeggen universiteiten, heb je geen woonruimte, kom dan niet hier studeren. Onderschrijf jij dat? We snappen waar dat vandaan komt. Want je wil ook mensen een beetje tegen zichzelf in bescherming nemen. Ja. Maar het is eigenlijk een hele kromme gedachte. Want als jij jarenlang als universiteit hebt geworven in het buitenland, heb gezegd, kom allemaal naar Nederland, het is supergoed om hier te studeren. En je hebt eigenlijk niet heel netjes verteld hoe krap het hier eigenlijk is. En gaat nu de schuld leggen bij die studenten van, ja, kom niet als je zelf niks hebt gevonden. Ja, dan ben je 2 stappen voorbij geschoten. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, ja, snappen we het natuurlijk ook dat je de situaties wil voorkomen zoals vorig jaar. Ik weet niet of je hebt meegekregen hoe dat vorig jaar was voor studenten. Zou je dat even kunnen toelichten? Ja, hier ging het voornamelijk om internationale studenten. En die waren zoveel geworven, die kwamen er zo van Nederland dat dus er niet genoeg woningen waren. Dus die moesten vaak slapen in noodopvang, die dan vaak ook nog best wel duur was. Dus dan kan je echt voorstellen, mensen die op een camping moesten overnachten of in tenten. Ergens aan de rand van het bos, zeg maar, met meerdere mensen in een tent. Puur maar om internationale studenten plek te geven. En soms zelfs dat het voor die studenten een keuze was tussen heel duur voor meerdere nachten een hotelkamer boeken of op straat slapen. Dat we echt wel verhalen hebben gehoord van internationale studenten die 1 of meerdere nachten in een bushokje hebben doorgebracht. Ja, dat is echt bizar om voor te stellen in een rijk land zoals Nederland. Ja, zouden universiteiten dan meer kunnen doen om woonruimte te creëren? Je ziet dat er een aantal universiteiten ook een beperkt aanbod aan woningen aanbieden. Dus dat zou sowieso uitgebreid kunnen worden. En natuurlijk ook hebben universiteiten een belangrijke functie richting de gemeente. Om te zeggen, hey, wacht eens even, we verwachten dat er zoveel studenten binnenkomen, dan moet er wel dit soort ruimte beschikbaar zijn in de stad. En als die ruimte er niet is, of in de omliggende gebieden, dan moet je zorgen dat je niet zoveel mensen hier naartoe haalt. Mm-hmm. Dus ja, zeker is daar een rol voor weggelegd. Ja, en diverse steden proberen ook te helpen, hè? Die bouwen bijvoorbeeld tijdelijke noodwoningen in bijvoorbeeld containers. Amsterdam gebeurt dat veel. Vind je dat een oplossing of meer een druppel op een gloeiende plaat? Natuurlijk dat laatste. Maar in de situatie waarin we zitten, kan je ze ook niet kwalijk nemen dat ze nu wel die pleistertjes gaan plakken, zeg maar. Mm-hmm. Dat ze nu dat ze tijdelijke oplossingen willen bieden. Maar het gaat natuurlijk al om een veel groter probleem, wat al veel langer speelt, wat eigenlijk nu zo gewoon een keer moet aangepakt worden. En het gaat erom veel meer woningen bouwen en ook zorgen dat er de panden die leeg staan, dat die veel beter benut worden. Want dat is ook een heel groot probleem. Ja, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, kijk, als je in Utrecht studeert, snap ik dat je ook het liefst in Utrecht wil wonen, maar je kan ook naar Soest, naar Hilversum, naar Baarn. Ja, zeker waar. Er zijn wel 2 argumenten daartegen. Okay. Eén daarvan is natuurlijk gewoon in de basis dat je in een studentenstad wil wonen. Want de hele fase van op jezelf gaan, daarbij hoort ook dat je de stad leert kennen waarin je studeert. En als je de hele tijd op en neer naar Soest moet, is dat natuurlijk niet ideaal. En voor internationale studenten is dat eigenlijk al helemaal geen optie. Hmm. Omdat die dus geen OV-kaartvergoeding krijgen. Dus die moeten dan op eigen kosten de hele tijd heen en weer reizen. En dat gaat heel erg in de kosten lopen. Dus je moet eigenlijk gewoon wonen waar je werkt. Ja, het liefst wel natuurlijk. En het gaat natuurlijk ook om de toegankelijkheid van het onderwijs, hè? Ja. Want, even een heel maf voorbeeld. Als jij bij je ouders bent opgegroeid in Groningen, maar je wil echt die ene speciale studie in Maastricht gaan doen, maar je kan daar niks vinden, dan is het geen optie om thuis te blijven wonen. Ja. Dus dan is het onderwijs direct al niet meer toegankelijk voor jou. Ja. Dus dan is het gewoon klaar. Zo simpel is het. Ja, exact. Ja. Zouden we de numerus fixus niet ook gewoon moeten instellen, ook op basis van de beschikbare woonruimte? Ja, dat zijn ook wel ideeën waarmee gespeeld wordt. Er zijn meerdere scenario's. Dus enerzijds wordt er gedacht aan een numerus fixus voor Engelstalige opleidingen. Ja, en dat is dus een beperkte toelating, hè, met loting, numerus fixus. Ja. Dus je zegt, maar zoveel studenten mogen bij deze Engelstalige opleiding komen. Ja. Het enige probleem is dat we studenten die uit Europese landen komen, daarvan mogen we niet zeggen, kom niet naar Nederland. Omdat het gaat om het recht op onderwijs en dat mogen we niet beperken, want we hebben allemaal Europese afspraken. Dus je zou dan alleen studenten van buiten Europa mogen weren. En daarvan zeggen wij bij de Landelijke Studentenvakbond, ja, dat vinden we gewoon discriminerend. Het zou niet moeten uitmaken uit wat voor land je komt, of je hier wel of niet kan studeren. Ja. En je zou natuurlijk nog een bredere, gewoon voor alle studies een numerus fixus kunnen doen. Dus een maximum aantal aanmeldingen. Maar daarbij vinden we het wel belangrijk dat je gebruik maakt van loting en niet een selectie. Heeft iedere student dan in Nederland een gelijke kans om aan een kamer te komen? Nee, absoluut niet. Heel stellig. Maar dat is het grote probleem. De kansenongelijkheid in Nederland is enorm toegenomen. Om meerdere redenen. Ik had het net al over internationals. We vinden het ook belangrijk om ook voor internationale studenten op te komen. Voor die studenten wordt vaak gezegd no internationals als ze gaan hospiteren bij een studentenhuis. Want die willen geen Engelstalige mensen. Het is simpel gezegd natuurlijk ook zo dat als mijn buurjongen hele rijke ouders heeft die voor hem een pand op kunnen kopen ergens in hartje Utrecht, hartje Amsterdam, waar die lekker makkelijk kan wonen. En ik kan dat niet, mijn ouders kunnen dat niet betalen. Ja, dan is er ook sprake van kansenongelijkheid. Ja, ja. Dus dat hoort er eigenlijk bij, grof gezegd. Ja, nou ja, je kan je afvragen of het dan wenselijk is, maar dat is iets wat nu wel heel veel gebeurt. Ja. We gaan het hier zo meteen nog uitgebreider over hebben en ook naar wat jullie nou precies allemaal doen als Landelijke Studentenvakbond. Eerst muziek. Jij wilde graag Apert de Vue horen van Pom. Vertel. Ja, het is een beetje een onbekend nummer, denk ik. Soms heb je van die nummers die je eigenlijk altijd opzet als je een beetje een rotdag hebt. Als je een lange dag hebt en je zit voor mij dan in de trein en je zit uit het raam te kijken. Ja, dit is voor mij zo'n nummertje, dus ik dacht, die wil ik je niet onthouden. We gaan luisteren. Il y a des cœurs au fond de l'océan. Parler de ça sans briller. prachtig nummer, Joram. Dankjewel. Ja, je hoorde Pom met A Perte de Vue hier op NPO Radio 1. De nacht is zwart. Ja, je luistert nog steeds naar De Nacht is Zwart van Omroep Zwart. Mijn naam is Ruben van Haften. En mijn gast van vannacht is Joram van Velzen. Hij is voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond die zich inzet voor alle studenten in ons land. Heb jij een vraag aan hem? Die mag je stellen door te bellen naar 0800-1121... of stuur een berichtje in de gratis NPO Radio 1-app. Dus bel naar 0800-1121... of stuur een berichtje in de gratis NPO Radio 1-app. Ja, Joram. We hebben het net natuurlijk al uitgebreid gehad over het woningtekort. Waar houden jullie eigenlijk nog meer mee bezig, behalve de woningcrisis? Zo, heb je even. Ja, ja hoor, we hebben een uur. Ja, kijk, dat is mooi. Nee, heel veel onderwerpen. Dus nou, ik zal even een paar noemen. Studentenwelzijn zetten we ons voor in. Maar ook de financiële positie van studenten. Dus daar kan je het hebben over het leenstelsel. Dat soort dingen. Diversiteit en inclusie in het onderwijs. Sociale veiligheid. Al dat soort thema's, zeg maar, vallen onder de LSVB. Ja, precies. Dus jullie houden je eigenlijk alles wat met studeren te maken heeft. Ja, zoveel mogelijk in ieder geval. Ja. Ja. Waarom vinden jullie dat belangrijk om te doen? Want je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, probeer zoveel mogelijk zelf op te lossen. Ja, zeker. Maar we zien dat er eigenlijk een hele hoop problemen zijn in Nederland waar heel veel mensen tegenaan lopen. En waar je eigenlijk mee als met 2-0 achter eigenlijk je leven in gaat. Want onderwijs is natuurlijk de basis. De basis in de, letterlijk in de start van je leven, maar ook in je professionele ontwikkeling. En als je ziet dat mensen met enorme schulden hun werkende leven ingaan, of echt met een welzijn wat helemaal naar de knoppen is, ja, dan vinden we het ook belangrijk om dat landelijk te agenderen. Ja, maar die urgentie die lijkt er nog niet echt te zijn bij de overheid en de samenleving. Zeg ik dat goed? Ja, grappig genoeg hoorde ik een aantal weken geleden van een van mijn voorgangers dat bij onze oprichting in 1983 ze precies dezelfde thema's noemden ongeveer als ik net heb genoemd. Dus je kan je afvragen, heeft het wel effect gehad al die jaren dat we nu mee bezig zijn? Maar aan de andere kant hebben we echt wel wekelijks overleg met mensen van het ministerie van Onderwijs bijvoorbeeld. Dus we hebben echt wel een voet tussen de deur. Hoe dragen jullie die urgentie dan uit? Ja, heel veel verschillende vormen. Dus zitten natuurlijk met mensen van het ministerie te praten, met mensen van alle hogescholen, alle universiteiten. Maar ook gewoon soms de actie te voeren, protesten te organiseren. Een bezetting hebben ze zelfs een aantal maanden geleden gedaan. Ja, ja, waar was dat ook weer? Zou je dat even actie te... Zou je dat willen toelichten, die bezetting? Ja, toen hebben we, omdat we zagen dat er eigenlijk de universiteiten en de hogescholen helemaal niet een rol pakten als het ging om aankaarten hoe slecht het leenstelsel is voor studenten, zijn we naar het gebouw van de Universiteit van Amsterdam gegaan. Hebben die omgedoopt tot schuldenfabriek. En zijn daar gaan zitten voor urenlang. Totdat de voorzitter van het college van bestuur met ons wilde praten. Je zegt het met een soort van trots. Ja, dat geeft enorm veel energie om gewoon af te dwingen dat mensen naar je luisteren. Omdat als je zo lang genegeerd wordt en je zo lang aan het praten bent, maar er wordt niet echt naar geluisterd, ja, dan zorg je maar dat ze niet om je heen kunnen. En dan, ja, dan is dat een mooi moment. Maar heeft dit dan wel effect gehad? We hebben daardoor wel aan de voorzitter van het college van bestuur kunnen vragen om nogmaals tegen minister Dijkgraaf te zeggen dat de compensatie voor de pechgeneratie, dus voor de mensen die schulden hebben opgebouwd, echt wel omhoog moet. En ook de basisbeurs. En ja, nu ligt de minister nog steeds dwars. Dat is het frustrerende. Maar we vinden het wel belangrijk om op zoveel mogelijk manieren aan te kaarten dat dit zo echt niet verder kan. Maar dan denk ik wel, kijk, leuk dat je met die bezetting dit opnieuw tegen de minister hebt mogen zeggen. Maar ja, dat zijn woorden, geen daden. Ja, nou ja, een concreet voorbeeld is wel dat we sinds 2019 een campagne voeren. Namens Niet Mijn Schuld. En waarbij dus het leenstelsel niet eens een onderwerp was wat ter bespreking lag. En ja, iets meer dan 3 jaar later zitten we nu op het punt waarbij het leenstelsel daadwerkelijk ook weggaat. Waarbij er een basisbeurs terugkomt. En dat is volledig te danken aan al die activisten die zich daarvoor hebben ingezet. Dus ook dat heeft echt wel effect gehad. Maar dat vraagt soms wel om een iets langere adem. Ja, en eigenlijk zeg jij, we sluiten niet uit dat we weer bijvoorbeeld de universiteit gaan bezetten. Ja, als je zoiets doet, moet je dat wel doen om een reden. Je moet het niet doen omdat je dat toevallig zo gezellig vindt. Mm-hmm. Maar ja, het is wel een middel wat je in kan zetten om nog even extra duidelijk te maken hoe hoog die urgentie is. En ja, ook rondom huisvesting is dat natuurlijk een thema. Maar ook om welzijn, ook als het gaat om het leenstelsel. Ja, al die thema's zijn wel ontzettend belangrijk. Dus jullie zouden het weer kunnen gaan doen. Het zou zomaar kunnen. Het is niet dat ik nu zeg, volgende week zaterdag staan we daar met z'n allen. Mm-hmm. Maar dat is het nog steeds een gereedschap wat in de kist zit, zeg maar. Ja, nou ja, we houden dat in ieder geval in de gaten. Want dat komt ongetwijfeld dan natuurlijk in het nieuws. Ik begreep ook, om eventjes naar een ander onderwerp te gaan, dat jullie je erg inzetten voor inclusiviteit. Hoe doen jullie dat? Dat is ook een ontzettend breed thema natuurlijk. Ja, tuurlijk. We zien dat inclusief. Ja, het komt op heel veel vlakken terug. Dus het eerste waar je aan zou kunnen denken is bijvoorbeeld stagediscriminatie. Nog te vaak zien we dat mensen die buiten de norm vallen, zeg maar. Dus mensen die witte hetero mannen zijn, zeg maar zoals ik. Ja. Dat die nog steeds achtergesteld worden als het gaat om het solliciteren bij stages of werken bij een stageorganisatie. En die worden achtergesteld? Kort geleden hebben we. Ja, dus die worden bijvoorbeeld mensen die daar niet binnen vallen, niet binnen die norm. Die worden vaak minder snel aangenomen, bijvoorbeeld. Ja. Dus we hebben nu net een manifest ondertekend samen met alle universiteiten, alle hogescholen, werkgeversorganisaties en het ministerie. Om samen de verantwoordelijkheid te nemen om dat uit te bannen. Ja, ja. En gaat dat ook gebeuren, denk je? Dat is weer zo'n voorbeeld van iets. Dat kunnen wij ook niet alleen doen. Dat vraagt om alle partijen om volledig daar ook voor te gaan. En belangrijk is dat het niet blijft bij woorden en beloftes en een mooi persmoment, maar ook daadwerkelijke acties. Dus dat is iets waarbij wij onze tanden daarin vastzetten en niet zomaar loslaten. Ja, een oplossing daarvoor zou kunnen zijn, denk ik opeens, wat je vaak hebt gehoord laatst in het nieuws, blind solliciteren. Dus dat wij niet weten wie aan de andere kant van de lijn zit. Ja, ja, inderdaad. Dat is ook iets een suggestie wat vaak wordt gegeven. Maar dat is wel een suggestie waar wij echt nog wel wat kanttekeningen bij hebben. Oké, vertel. En dat gaat dus om dat als jij ergens solliciteert, dus we weten niet dat jij het bent. Helemaal prima. Misschien word je dan wel aangenomen. Maar dan heb je eigenlijk niet de oorzaak van het probleem aangepakt. Want stel je wordt er aangenomen en het blijkt nog steeds niet een plek te zijn die inclusief is. Ja, dan werk je daar op een niet-inclusieve plek. Wij zouden het veel belangrijker vinden om eerst ervoor te zorgen dat die organisaties wel inclusief zijn. En dan heb je het helemaal niet nodig om blind te solliciteren. Nee, ja, precies. Dus jullie, nogmaals, dat is eigenlijk iets wat jullie liever niet zien. Want ja, je pakt het probleem niet aan, heel simpel. Ja, exact. Het is pleisters plakken, terwijl je gewoon de oorzaak van het probleem wil aanpakken. Mm-hmm. Je zei net al, hè, jullie doen ook veel voor internationale studenten. Die wordt zelfs tegenwoordig ontmoedigd om te gaan studeren hier in Nederland. Is dat misschien een oplossing voor het kamertekort? Ja, dat wordt inderdaad gauw gedacht. Nou, we vinden oprecht ook dat dat internationale studenten ook echt een meerwaarde leveren bij Nederland. Hè. Dus het gaat erom een internationaal perspectief wat ze meenemen. Ook gewoon kwaliteit die we bij Nederland binnenhalen. Maar wat we nu vaak zien is dat internationale studenten vaak worden ingezet als een middel om meer geld te verdienen. Want in Nederland is het hoe meer studenten je hebt als onderwijsinstelling, hoe meer geld je krijgt. Ja. En als zodra internationale studenten daarvoor worden ingezet, er wordt er heel veel geworven in het buitenland, wordt er heel veel Engelstalig onderwijs aangeboden. Ook opleidingen waarvan je denkt, moet dit nou in het Engels? Weet je wel? Ja, zeker. Ja. Maar zoveel mogelijk. En dat zorgt echt wel voor een krapte. Dus we hebben nu gewoon geen grip op die instroom. En we zouden wel iets meer grip daarop willen hebben. Ja, en hoe krijg je die grip? Nou, het gaat natuurlijk om niet zo gewoon stoppen met werven. Dat ten eerste. Mm-hmm. Het gaat om veel beter voorlichten hoe moeilijk het is om een kamer hier te krijgen. Wij geloven dat als een stuk meer studenten zouden weten hoe lastig of soms eigenlijk onmogelijk het is om een kamer te krijgen, nou, dat echt wel een stuk meer studenten zouden twijfelen om hier naartoe te komen. En alleen Engelstalig onderwijs aanbieden als dat een meerwaarde heeft. Dus ja. Niet een Engelstalige opleiding psychologie of werktuigbouwkunde. Ja, internationale betrekkingen in het Engels is logisch, maar niet zomaar elke opleiding. De Volkskrant had in december een artikel waarin ze eigenlijk zeiden, ik vond dat toen al heel interessant, ik wil het je graag voorleggen. Zij stelde de vraag, schiet het hoger onderwijs zichzelf in de voet met verengelsing? Wat is jouw antwoord daarop? Ja, dan ga ik toch een iets genuanceerder antwoord geven dan een ja of nee antwoord. Verengelsing is oké, dat is prima. Als het zin heeft. Dus dat is wel echt de basis. En wat we nu ook zien is dat de kwaliteit Engels van heel veel docenten van zo'n slecht niveau is dat het ook de onderwijskwaliteit daardoor wordt aangetast. En dat is ook iets waar we ons heel erg veel zorgen om maken. Ja, en ook indirect begreep ik over de mentale gezondheid van studenten, hè? Want die worden ontmoedigd door dit alles. Ja, ja. Nou ja, er is even kijken, vorig jaar is er een rapport uitgekomen vanuit het RIVM, het Trimbos Instituut en de GGD, ja, over het mentaal welzijn van studenten. En daaruit kwam naar voren dat het mentaal welzijn echt dramatisch laag is. En natuurlijk in coronatijd, vaak wordt gezegd, ja, maar dat komt door coronatijd. Ja, dat is meer een soort uitvergroting of een boven water halen van een probleem wat er al veel langer lag. En we zien dat prestatiedruk en heel veel stress, dat vaak onder studenten speelt. Ja, ja. En vallen studenten daar ook uit? Helaas wel. En veel te vaak. Kijk, elke is er natuurlijk één te veel. Daar maken we ons echt wel heel veel zorgen om. Dus het gaat ook om dat er goede begeleiding wordt geboden op onderwijsinstellingen. Dat je met elkaar het gesprek kan voeren over je welzijn. Eigenlijk de hele cultuur binnen hogescholen en universiteiten moet veel anders, zodat er veel meer ruimte is voor mentaal welzijn. Ja, ja, want het wordt sowieso een beetje ondergesneeuwd, hè, heb ik soms het idee. Ja, ja. Hogescholen en universiteiten zijn tegenwoordig meer een soort machine om zoveel mogelijk mensen door het systeem te krijgen, zoveel mogelijk papiertjes uit te leveren en door. Terwijl wij ook zeggen, ja, maar als onderwijsinstelling heb je ook een persoonsvormende rol, heb je ook een bijna opvoedende rol, zeg maar. Een maatschappelijke rol, en die moet je ook pakken. Maar je zegt tegenwoordig, was dat niet altijd al zo? Ja, is zeker zo. Maar je zag bij sommige studies dat in het verleden er veel meer persoonlijke aandacht was. Veel kleinere klassen. En nu zie je dat het eigenlijk geen uitzondering is dat mensen met 400-500 man gewoon in één hoorcollegezaal worden gestampt en niet eens weten met wie ze allemaal daar zitten. De namen niet eens kennen. Mm-hmm. Ja, dat moet echt wel anders. Ja, jij bent zelf natuurlijk ook student. Hoe is dat voor jou persoonlijk? Ik kom van een heel prettige studie. Ik studeer social work op de Hogeschool Utrecht. Ah, ik heb hem op de Hogeschool Rotterdam gedaan. Hebben... Ja. Oh, ja, nice. Leuk. Nee, maar vertel. Ja, wij hebben iets wat leerteams heet. En dat betekent dat je met studenten, 8 tot 10 studenten en 1 docent wekelijks samenkomt om te praten over je studievoortgang, maar ook hoe je erbij zit. Ja, dat heb ik zelf heel waardevol gevonden. En dat zou ik heel veel andere studenten ook gunnen. Dat ze één docent hebben die ze ook echt zien. En dat ze zich niet een nummertje voelen. Ja, dus dat zou je eigenlijk overal willen zien. Ja, en dat vraagt ook om een verschuiving van prioriteiten. Want ja, tuurlijk, dat kost geld. Maar het alternatief is dat we een hele grote generatie hebben die gewoon met slecht mentaal welzijn hun werkende leven ingaan. Ja, en, maar dan vraag ik me wel af. Hè. Jij hebt dus op een fijne studie gezeten. Het is jou eigenlijk prima gegaan met het studeren. Waarom heb je dan toch ingezet voor de studentenvakbond? Vanaf jongs af aan heb ik rechtvaardigheid altijd heel belangrijk gevonden. Dus kon ik heel slecht tegen oneerlijke situaties. Ja. En wat ik nu zie is dat er gewoon heel veel mensen zijn die niet zo geprivilegeerd zijn of goed vanaf komen als ik heb gekund. En dat gun ik zoveel mensen wel. Hmm. En tegelijkertijd vind ik dat er gewoon veel te weinig prioriteit wordt gesteld bij deze generatie. En dat wordt echt tijd, want alle problemen die we nu zien in de maatschappij, de klimaatcrisis, de wooncrisis, ja, van ons wordt wel verwacht om al die dingen aan te pakken. Dus daar moet wel in geïnvesteerd worden. Doet onze generatie dan zelf wel genoeg? Ik zou willen dat wij als jongeren veel actiever zouden worden. En dat gaat van heel praktisch, zeg maar, naar stemmen. Gewoon gaat de stemhokjes in. Maar ook je uitspreken en staan voor wat belangrijk is voor jou. Ik denk dat wat wij onszelf nog heel vaak voorhouden, en iets ook wat er wel ingeramd is, is weet je hoe goed jullie het hebben? Vroeger was het allemaal veel erger, dus je mag niet klagen. Ja. En dat niet mogen klagen, dat zit er zo in. Terwijl je mag best erkennen dat iets gewoon kut is en dat dat beter moet. Ja. Zometeen praten we hier uitgebreid over verder. Heb jij vragen aan mijn gast, Joran van Velzen van de Studentenvakbond? Stel die dan via de NPO Radio 1-app of bel 0800-1121. En dan gaat hij ze proberen te beantwoorden. Dus heb jij vragen over de situatie van studenten of wil je graag vertellen hoe dat in jouw studententijd was? Bel dan 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1-app. Eerst gaan we weer naar muziek luisteren, Joran. Jij hebt gekozen voor de nummer 1 van de top 2000. Ja, Rollercoaster van Danny Vera. Ja. Het is natuurlijk ondertussen een hele bekende. Maar voor mij een hele persoonlijke ook. Mijn oom heeft deze gezongen op de uitvaart van mijn opa. En sindsdien heeft het een hele bijzondere lading voor mij. Ook symboliseert het voor mij, het leven gaat met ups en downs. Maar uiteindelijk geeft het me wel een heel mooi gevoel. Dus ik ook die wilde ik graag delen vannacht. Crazy highs and real deep lows. I really don't know why. And I will go to the farthest place on earth I know. I can travel all the roads you see, 'cause I know you're there with. Slow me down, 'cause I will always be around. I will find my way back home, where magnolia grows, where magnolia grows. But I guess you know why I do what I do and where I go. I try to fill that empty space inside, but I can't do that without you. You're even with me in my dreams. I see us sail the seven seas. I will try to find my way. You're always there tomorrow. rollercoaster life we know. I can't travel all the roads you see, 'cause I know you're there with me. 'Cause I know, oh, I know you're there with me. Danny Vera met Rollercoaster hoorde je. Het was natuurlijk nummer 1 in de top 2000 vorig jaar. En we gaan zien of dat weer zo is. Maar nu was die uitgekozen door mijn gast Joram van Velsen van de Studentenvakbond. De nacht is zwart. Ja, je luistert nog steeds naar De Nacht is Zwart. Mijn naam is Ruben van Haften. En we hebben het over de situatie rondom studenten in Nederland. Want ja, woningtekort, het leenstelsel, er is veel aan de hand. Heb jij daar vragen over? Bel dan naar 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. En Joram van Velsen, dus van de Landelijke Studentenvakbond, gaat die proberen te beantwoorden. En Gerda heeft zo'n vraag gesteld in de NPO Radio 1 app, Joram. Zij vraagt, moet er eigenlijk geen studentenpartij in de landelijke politiek, denk je? Ja, daar zijn ook wel pogingen voor gedaan, hoor. Afgelopen verkiezingen deed de partij Jong. Tweede Kamerverkiezingen deed de partij Jong mee. Maar je ziet nu ook wel lokaal dat heel veel gemeenteraden nu ook wel studentenpartijen hebben. Dus in Delft is STIP de grootste. Een studentenstarter in Utrecht doet nu mee in het zelfs in het college. Hmm. Dus we zien ook wel veel meer lokale studentenpartijen ontstaan. Ja, is dat niet al genoeg dan, denk je? Ja, enerzijds is het natuurlijk mooi dat studenten zich op lokaal niveau laten horen. Want daar gebeurt gewoon heel veel natuurlijk. Maar ook op landelijk niveau zou ik het erg verwelkomen natuurlijk als er nog een studentenpartij bij zou komen. Ja. Ook omdat onze generatie veel meer gehoord mag worden. Wat zou die kunnen toevoegen behalve een stem zijn? Ja, nou, het gaat ook om representatie. Dus het, de gesprekken zijn wezenlijk anders als je andere mensen om je heen hebt. En dat gaat om heel veel verschillende diversiteitsaspecten. Maar je ziet dat ook de Tweede Kamer gewoon op heel veel vlakken nog steeds gewoon een oude mensenclub is. Dus het zou heel goed zijn als er wat meer jonge mensen tussen zitten. Ja, ja, precies. Want heeft de overheid, denk je nu, de huidige overheid, genoeg urgentie om bijvoorbeeld die huizenproblematiek beter te maken? Heel lang niet. Heel lang is dat gewoon niet het geval geweest. Ik heb het idee dat er nu een verschuiving aan plaatsvinden is. Dus er zijn gewoon zoveel hoeken geweest waarbij ze het over huisvesting hebben gehad, dat ze daar eigenlijk nu niet meer omheen kunnen. Je ziet alleen wel dat de overheid zo'n logge organisatie is, dat dat soort ontwikkelingen altijd jarenlang duren. En ja, die problemen kunnen soms niet jarenlang uitgesteld worden. Dus daar gaat nog wel wat mis. Ja, want jullie praten ook veel als studentenvakbond, hè, met de overheid. Hoe gaan die gesprekken? Soms heel goed en soms heel frustrerend. Soms krijg je terug, ja, kijk, heel goed dat jullie dit zeggen, hoor. Maar jullie zijn natuurlijk niet de enige die dit zeggen. Er zijn heel veel anderen, als het bijvoorbeeld gaat om huisvesting. Dat is bijna betuttelend. Ja, bijna wel. Ik kan me dat voorstellen dat ze in die positie zitten, maar wij zitten hier om een reden, want het is gewoon ontzettend belangrijk dat die huisvesting komt. Ja. En op andere punten hebben we echt wel een goede band, hoor. Dat we echt ook bijvoorbeeld bij het begin van elk bestuursjaar van de Landelijke Studentenvakbond gaan we een dag lang naar het ministerie, gaan we allerlei ontmoetingen plannen met allemaal ambtenaren die ons bijpraten over thema's. Dus ook echt wel korte lijntjes. Dus ook echt wel ambtenaren zijn niet altijd de populairste, maar dat zijn ook echt wel mensen met hart voor de zaak. Ja, maar het liefst zou je dus, denk ik, met minister-president Mark Rutte of minister voor Wonen Hugo de Jonge willen praten. Ja, nou, Hugo de Jonge heb ik al mogen ontmoeten. Mm-hmm. Hadden we al een korte kennismaking. Nou ja, nu bij die kennismakingen gaan we natuurlijk niet heel erg op de inhoud in. We hopen dat veel meer wordt. Want je wil natuurlijk die directe lijntjes hebben. En Mark Rutte, dat zal helemaal mooi zijn. Ik nodig hem van harte uit om een keer bij ons op kantoor te komen eten. Dan wil ik best een studentenvoer voor hem klaarmaken. Lijkt wel leuk. Maar hartstikke mooi dat je Hugo de Jonge hebt mogen ontmoeten en kennismaken dan. Maar komt er dan een vervolg daarop? Ja, nou, dat zijn frustrerende zaken inderdaad. Dat hoop ik heel erg dat komend jaar gebeurt. En ook ja, de ambtenaren, de mensen die daadwerkelijk natuurlijk het beleid schrijven, die zijn daarin heel belangrijk. Dus het gaat niet alleen om de minister, maar het hele systeem eromheen natuurlijk. Ja. Maar ja, ik zou inderdaad willen dat studenten nog hoger op de agenda zouden komen te staan. Dus misschien was dat gesprek gewoon ja, voor de goede orde, maar that's it. Dan ben je misschien net wat pessimistischer dan ik. Okay. Ik zie het als een goede start, wat een vervolg nodig heeft. Ja, had hij wel mooie schoenen aan? Nou, ik vond zijn schoenen een beetje tegenvallen. Nou. Ik had me helemaal op voorbereid, maar nee, een beetje jammer. Wat had hij aan? Ja, gewoon standaard. Wat is het? Bruine schoenen volgens mij. Nou, dat ik vond het erg teleurstellend. Ja, nou, net als het gesprek dus. Ja. Zijn er partijen die zich eigenlijk wel hard maken voor het belang van studenten die nu in de Kamer zitten? Ja, heel veel verschillende partijen en allemaal op verschillende vlakken. Dus we hebben ook op verschillende thema's natuurlijk met andere partijen overleg. En dat is het fijne daaraan, dat wij niet een politieke kleur hebben. Dus dat betekent dat we net zo goed kunnen praten met een PvdA van GroenLinks over studententhema's, als dat wij ook iemand van de VVD kunnen spreken over wat wij belangrijk vinden. Ja, en het liefst zei dus al Mark Rutte zelf. Ja, het liefst wel natuurlijk. Maar ja, we snappen ook dat er genoeg andere mensen zijn met heel veel invloed in Den Haag, waar wij ook genoeg mee moeten spreken. Maar Mark Rutte is zeker iemand die op het lijstje staat. Ja, zijn er eigenlijk voorbeelden in andere landen waar het wel goed gaat? Ja, verschillende thema's. Dus als het gaat om huisvesting of onderwijskwaliteit, kan je echt wel naar Scandinavische landen kijken. Bijvoorbeeld Denemarken of Finland. Ja, daar hebben ze het onderwijs echt wel best wel goed geregeld. Dus daar kunnen we echt wel een hele hoop van afkijken. Ja, want je zegt daar hebben ze het heel goed geregeld. Hoe hebben ze het daar geregeld? Ja, daar heb je dus ook heel veel onderwijsinstellingen die veel meer zelf ook doen in het huisvesten van studenten. En dan zie je dat je veel meer campussen hebt, zeg maar, waar je op de campus woont. En het grote voordeel daaraan is dat het veel makkelijker is om studenten te huisvesten. Hmm. En los daarvan, als we dan toch weer even over huisvesting gaan hebben. Als Nederland zijn wij echt enorm in het aantal internationale studenten dat we aannemen. Dus je ziet ook soms dat Nederlandse studenten juist in België of Duitsland gaan studeren, omdat het daar makkelijker is om te wonen. Ja, Arnold vraagt dat ook. Vind je inderdaad niet dat huisvesting een onderdeel zou moeten zijn van universiteiten in Nederland? Ja, ik denk veel meer. Veel meer. We hebben een aantal universiteiten die een behoorlijke pot geld hebben. En die zouden ze wat mij betreft heel goed kunnen gebruiken om nog meer kamers beschikbaar te stellen dan ze nu al doen. Ja, en dat zegt Hans ook in de NPR Radio 1-app. Hij zegt, belangenbehartiging lijkt mij een heel belangrijke zaak in een ingewikkelde samenleving. Er zijn veel jongeren die daarmee worden geholpen en die dan leren van hun leven op hun levenspad. Is dat voor jou een soort hart onder de riem, zo'n opmerking? Ja, nou, dat doet me wel echt wel goed. Dat vind ik leuk om te horen. Ik merk ook dat ik als... Nou, dan gaat het toch even over mij als persoon. Natuurlijk, ja. Ik ben als persoon ook echt wel gegroeid door geluiden te horen van anderen en na te denken, hoe kunnen we die best een stem geven? En ja, dat is gewoon heel mooi en dankbaar werk. Ja, maar als we nu een concrete oplossing zouden moeten noemen, hè, die de overheid kan implementeren, wat zou je dan willen zien? En dan bedoel je voor het thema huisvesting dan? Ja. Eén concrete oplossing. Oké, dan ga ik even een technisch verhaaltje vertellen. Ik doe niet al te lang over. Nu is het in heel veel gemeenten nog verboden om een bepaalde woningruimte op te delen en daar meerdere kamers van te maken. En wat een heel praktische maatregel zou zijn, is zorgen dat dat niet meer verboden is. En dan kunnen we heel veel leegstaande panden gewoon gebruiken om daar studentenwoningen van te maken. Dus dat zou een heel mooi en belangrijk begin zijn wat ons betreft. Ja, maar een begin. Ja, want het gaat ook om dat die woningen betaalbaar zijn natuurlijk. En dat heb je daarmee niet opgelost. Dus daar hebben we weer andere trucken voor in de doos. Ja. Je mocht ook bellen naar 0800-1121. En dat heeft Harry gedaan. Harry, we hebben niet heel lang, dus wat is je vraag? Vertel. Zeg maar gewoon Harry, geen Harry, want die naam is, ik ben gewoon Har. Ah, Har, vertel. Oké. Nou, ik ben een oud student en ik heb vroeger ook actiegroepen geleid. Wij willen wonen vroeger. En ik zat vroeger op een marxistisch-leninistische onderwijsinstelling in Amsterdam. Mm-hmm. Vroeger had je ook de sociale academie. En daar zat ik op. En wat ik wou zeggen, is ik vind al die actie die op het moment de LSVB doet, vind ik veel te braaf en veel te lief. En inderdaad, de weg van harmoniemodel. Waarom ga je niet eens een keer met z'n allen studenten allemaal je inboedel op straat zetten, of met vuilniszakken en zo, en blokkeren ze de heleboel? In de stad of gaan we de stoper daar de heleboel blokkeren? Doe iets wat meer, wat gewoon de heleboel wakker schudt. Want je blijft met die lieve acties, kom je geen steek verder. Ik praat over 40 jaar geleden toen ik studeerde. Met harde acties kom je nog verder. Dat eeuwige overleg. Je weet waar het toe leidt. Je blijft praten tot je een omtrekt. Mm-hmm. Er komt geen kamer meer erbij. Vooral, je moet eens een keer hardere acties gaan voeren. Zeg maar, de ludieke acties ook zo bedenken. Ja. Zet een vuilniszak op straat. Voor acties had jij dan vroeger met Wij Willen Wonen? Nou, wij zijn bijvoorbeeld naar de studio gegaan, naar de Rode Hanetje vroeger. En daar hebben we toen aandacht gekregen, ook met onze groep. Ja. Wij hebben dus kehuizen gekraakt. Dat kon vroeger nog natuurlijk, hele complex hebben gekraakt. Je kan nog steeds, als je zeg maar massaal zeg maar een groot leegstaand gebouw kraakt en met de studenten, en gewoon om de boel wakker te schudden. Okay. En gewoon echt te doen. En niet gewoon van, oh jee, dit mag niet en zus mag niet, een anti-kraak. Gewoon dwars tegen die hele zo ingaan. Echt, ja. Dan luister ze pas naar je. Dankjewel, Har. Ik pas hem door aan Joram. Ja, Joram, waarom niet meer acties, vraagt Har eigenlijk. Ja, ik denk dat Hart ook de glorietijden van de studentenbeweging heeft meegemaakt, als ik het zo hoor. Ja, dat zijn mooie verhalen, dit soort dingen. Ik kreeg daar persoonlijk ook wel energie van. Ik zou dat ook wel mooi vinden als er net wat meer actie gevoerd zou worden. Maar het is natuurlijk altijd wel schipperen tussen de ene persoon die daar wel oren naar heeft en de andere persoon die daar minder oren naar heeft. Mm-hmm. Het is een beetje flauw of saai antwoord. Maar is dit niet een beetje een politiek correct antwoord? Ja, wel een beetje. Maar als ik kijk naar studenten van mijn studie, die zeggen, ja, ik wil geen aantekening op mijn verklaring omtrent gedrag. Want dan ben ik straks de sjaak als ik een baan wil vinden. Ja. En dat zijn mensen die er echt wel zorgen over hebben. Maar je ziet ook een groeiende beweging van mensen die snakken naar iets meer actiebereidheid. Dat gaan we dan in ieder geval in de gaten houden. Tot slot, alles wordt natuurlijk tegenwoordig duurder, hè? Ook voor studenten. Is er wel licht aan het eind van de tunnel, om een beetje positief af te sluiten? Oh, ik ga mijn best doen. Want er zijn een hele hoop dingen die misgaan. Maar een mooi lichtje aan het eind van de tunnel is misschien dat studenten uitgesloten waren van energietoeslag. Dus als je onder bepaald inkomen zat, dan kon je ondersteuning krijgen. Maar als je student was, niet. En er is kort geleden een rechtszaak gewonnen in Nijmegen. Studenten kunnen in ieder geval in Nijmegen nu waarschijnlijk energietoeslag krijgen. En wat ons betreft gaat dat voor heel Nederland gelden. Dus dat zou misschien wat druk van de ketel kunnen halen. We gaan in de gaten houden of dat veel meer verschil gaat maken. Joram van Velsen van de Landelijke Studentenvakbond. Ik wil je ontzettend bedanken voor dit gesprek. En ik wens je nog heel veel succes met je acties. En voor nu, slaap lekker. Bedankt. Dank je wel, Joram. Ja, Joram van Velsen was dat, van de Landelijke Studentenvakbond. Dus zometeen staat er, zoals je van de Nacht is Zwart gewend bent, spoken word op het programma. Bel ik met een creatieve maker en wil ik van jou horen over dus dat woningtekort. Want ja, wat heb jij daar allemaal mee meegemaakt? Of wat is jouw ervaring precies? Bel 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Wat is dus jouw ervaring met het woningtekort? 0800-1121 of de gratis NPO Radio 1 app. Gaan we nu eerst naar het nieuws luisteren met Clemens Peters. Bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. Vijf uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. In een droogdok in Schiedam is brand uitgebroken op het voordek van een schip. Er zijn veel hulpdiensten ter plaatse en er komt ook flink wat rook vrij. Het zeewaardige schip van 138 meter lang ligt sinds 8 augustus in Schiedam. Omdat de wind uit het zuidwesten waait, komt de rook ook over een naastgelegen woonwijk heen. Omwonenden wordt daarom opgeroepen om ramen en deuren dicht te houden. In Ecuador is een enorme hoeveelheid cocaïne onderschept, waarvan een deel als bestemming de haven in Rotterdam had. In totaal 3500 kilo cocaïne zat verstopt in twee vrachtwagens met bananen. Een van die trucks werd op weg naar de havenstad Guayaquil onderzocht. In de truck zaten 92 kisten met in totaal 2300 pakjes cocaïne van een kilo per stuk. In een andere vrachtwagen, in een havenstad elders in dezelfde regio, werden 87 kisten met in totaal ruim 1200 pakjes gevonden met het witte poeder. De drugs werden ontdekt door speurhonden en in beide gevallen is een aanhouding verricht. Het Somalische leger heeft na ruim een dag een einde weten te maken aan de bloedige aanval op een hotel in Mogadishu. Terroristen lieten vrijdagavond twee autobommen afgaan en bestormden schietend het hotel in de Somalische hoofdstad. Sindsdien hadden ze zich daar verschanst. Alle terroristen zouden inmiddels zijn gedood. Maar er is ook een onbekend aantal burgers omgekomen. Hotels zijn vaker het doelwit van jihadistische aanslagen in Somalië, een land dat al jaren geteisterd wordt door terreurgroep Al-Shabaab. In de Eredivisie is de wedstrijd Emmen-Utrecht gisteravond geëindigd in een 3-2 overwinning voor de thuisploeg. Eerder gisteren verloor Vitesse ook zijn derde wedstrijd van het seizoen. Tegen Heerenveen werd het 0-4. Fortuna Sittard verloor ook thuis met 4-1 van Cambuur. Vitesse en Fortuna zijn allebei nog zonder punten. Het weer, lokale mistbank, maar daarna vrij zonnig. Vanmiddag stapelwolken afgewisseld met zon. De maxima schommelen rond de 23 graden en er waait een matige westenwind kracht 3 tot 4. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Welkom bij het laatste uur van De Nacht is Zwart voor deze week. Mijn naam is Ruben van Haften. En er staan nog een aantal mooie onderwerpen op het programma in dit laatste uur. Zo heb ik zo meteen Spoken Word voor je van Rodgairo Dalnoot. En bel ik met artiest Yazia over zijn laatste single. En ik wil natuurlijk weer graag jouw mening horen. Want de stelling van deze week kwam ook al op onze Instagram voorbij. Maar ja, als je dat niet volgt, ga ik er gewoon eventjes voor je herhalen. Je kan ons volgen op @omroepzwart. Deze nacht wil ik namelijk graag van je weten. Wat is jouw ervaring met het woningtekort? Heb jij ooit ontzettend lang over naar een woning moeten zoeken? Of heb jij als student bijvoorbeeld meteen een woning gevonden? Laat het weten door een berichtje te sturen in de gratis NPO Radio 1 app of bel naar 0800-1121. Dus, wat is jouw ervaring met het woningtekort? 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. En draai ik ondertussen muziek terwijl jij je antwoord verzameld. Want als je al geboren wordt met de naam Teddy Pendergrass, een stem als een klok hebt en ook nog eens prachtige muziek maakt, dan weet je eigenlijk al dat je het gaat maken in de showbiz. En ik kan me dan ook voorstellen dat Harold Melvin en de Blue Notes stonden te trappelen om samen met Teddy dit nummer te maken. Je hoort het eindresultaat van die samenwerking. Dit is The Love I Lost. Melvin en de Blue Tones hoorde je op NPO Radio 1 met The Love I Lost, samen met Teddy Pendergrass dus. De nacht is zwart. Ja, ik vroeg je net, wat is jouw ervaring met het woningtekort? Maar die vraag stelden we eerder deze week al op onze social media. Je kan ons op Instagram volgen via @omroepzwart. En onder andere Dennis heeft daarop gereageerd. Ja, Dennis, wat is jouw ervaring eigenlijk met het woningtekort? Hoi, Omroep Zwart. Mijn ervaring met het woningtekort is als volgt. Ik heb in 2014 mijn eerste vaste aanstelling gekregen. Ik woonde in bij een vriend en wilde graag iets voor mezelf. Maar gezien mijn startsalaris niet erg hoog was, kon ik eigenlijk niks kopen. Een jaar of twee later zijn de regels veranderd en kon ik nog maar de helft lenen van wat een paar jaar eerder nog wel kon. Uiteindelijk heb ik in twee jaar lang particulier gehuurd om toch zelfstandig te kunnen wonen. Eigenlijk kon ik het niet meer betalen, gezien ik elke maand tekort kwam. En op een gegeven moment ben ik ook in een burn-out geraakt door de werkdruk en de stress die ik kreeg van het niet meer kunnen betalen van mijn huur. Ik was gedwongen weer bij familie te gaan wonen, omdat voor sociale huur een wachtrij staat van 8 jaar. Een particulier huren boven mijn budget is. En zelfs als het binnen mijn budget valt, er een inkomsteis is van 4 keer de kale huur en ik verdien geen 4.000 netto. En kopen is niet mogelijk met de huizenprijzen van vandaag. Dus ondertussen ben ik bijna 35, ik woon anti-kraak en ik heb nul zekerheid van waar ik volgend jaar ben. Ja, Dennis, sterkte in ieder geval. Wat is jouw ervaring met het woningtekort? 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. En dat is gebeurd door iemand die graag anoniem wil blijven, maar we gaan toch even luisteren. Hey, hallo. Mijn ervaring met het woningtekort is dat mijn moeder al zo'n 4 jaar in de woonkamer op een stoel slaapt, zodat ik mijn eigen plekje en slaapkamer heb. De woningmarkt is in je eentje gewoon niet te doen. Woningen worden allemaal opgekocht door mensen met geld en weer verhuurd voor veel geld. En voor een sociale huurwoning kom je gewoon never nooit aan de beurt. Moet je minstens 10 jaar wachten, maar je mag je pas vanaf je 18e inschrijven. Janne dan. Hi, Janne hier. Nou, mijn ervaring met de woningmarkt op dit moment is dat ik als student een kamer zoek in Amsterdam. En dat het gewoon eigenlijk echt bijna niet te doen is. Want je gaat dan op Facebook, je reageert op kamers via privébericht of mail. En aan de hand daarvan word je soms uitgenodigd op een hospiteeravond of middag. Maar ja, 9 van de 10 keer wordt er al niet op je mailtje gereageerd. En dan komt er ook nog eens bij kijken dat de meeste kamers gewoon echt onbetaalbaar zijn. Sommige kan je gewoon niet eens betalen als je volledig leent en dan heb je een kamertje van onder de 10 vierkante meter. En nu heb ik al een paar hospiteeravonden middagen gehad. En dan hoor je gewoon dat die mensen dus op 1 kamer al 130 tot 150 mailtjes hebben gehad. Dus ja, dat zaktemoed ook al een beetje in de schoenen. Want ja, hoe kom je daar in godsnaam tussen? En dan, ja, het is gewoon naar mijn idee gewoon best wel slecht geregeld door de universiteiten, hogescholen en de gemeentes. Want er is gewoon niet genoeg betaalbare. Er zijn gewoon niet genoeg betaalbare woningen voor studenten. En ja, als het al zo moeilijk is voor een Nederlandse student om een kamer te vinden, kan ik me ook al niet voorstellen hoe dat is voor internationale studenten. Want dat is natuurlijk nog 100 keer zo erg. Dus ja, het is gewoon qua aanbod, prijs en alles. Het is gewoon oprecht niet te doen. Het is echt, echt bizar eigenlijk. Nou, er is gelukkig ook een wat positiever verhaal van Richard in onze app. En die is natuurlijk gratis te downloaden. Hij zegt, ik had de mazzel om vlakbij Utrecht, waar ik studeerde, te wonen. Daarna heb ik steeds via een kamer kunnen krijgen. Ten slotte heb ik anti-kraak gewoond en daarna een goedkope huurwoning weten te krijgen. En daar woon ik nog altijd, ben inmiddels 57. Fijn om te horen, Richard. En we hebben tot slot nog een audio-appje binnengekregen van Yvette. Goed nieuws, ik was eindelijk ingelood voor een sociale huurwoning. En toen ging ik kijken en toen liet een stagiair van het bedrijf, die mocht mij het huis laten zien. Ik kom binnen, het compleet uitgewoond. Ik had al geruchten gehoord dat er een wietplantage was geweest. Er lag, de hele wc was overspoeld, modder, er lag pis op de vloer, overal lekkage. Nou, het zag er echt niet uit. En ik zei, ja, ik ga hier geen oordeling over maken. Ik hoop dat ik terug mag komen als jullie het een beetje hebben opgeknapt. Nou, dat kon. Ik kwam terug. Bijna niks veranderd. En de buurman, per slot van rekening, die zag mij aankomen. En het eerste wat hij deed was Nederlandstalige muziek zo hard mogelijk aanzetten. Zodat ik goed kon horen hoe dun die muren waren. Toen dacht ik, ja, moet ik hier nou wel echt willen wonen? Ik had gelukkig de optie om nee te zeggen, maar ik maak me echt zorgen om iedereen die gewoon ja had moeten zeggen op die woning. Ik kon nog bij mijn ouders even wat langer blijven zitten. Maar zoveel mensen kunnen dat niet. En die hadden gewoon ja moeten zeggen op zo'n vieze woning. Ik denk dat je echt wel duizenden euro's kost om dat op te knappen. Want schilderen van de muren met al die lekkage of iets anders, dat deden ze dan weer niet, zei de woningcorporatie. Ja, dat is dan wel weer vervelend. Dankjewel voor je appje, Yvette. En iedereen heel erg bedankt voor al jullie reacties. Zometeen bellen we met muzikant Yazia over zijn werk en laatste single. En heb ik nog spoken word voor je klaarstaan. Maar eerst mag je nog eventjes 4 minuten lekker luisteren naar Aerosmith. Want gaat dat woningprobleem ooit worden opgelost of binnen afzienbare tijd? Dream on. Aerosmith hoorde je met Dream On hier op NPO Radio 1. Ja, laten we hopen dat die woningcrisis, dat het geen droom meer is dat het ooit wordt opgelost, maar dat dat echt gaat lukken. Dan, nu is het tijd voor Spoken Word. Elke week hebben wij het genoegen om een bijdrage te ontvangen hier in De Nacht is Zwart van een Spoken Word-artiest. En deze nacht hoor je stadsdichter van Tilburg, rapper en Spoken Word-artiest dus, Rodgairo Dalnoot. Ik ben Rodgairo Dalnoot, de huidige stadsdichter van Tilburg. Als stadsdichter zet ik me in voor jong schrijftalent uit de stad. Op dit moment ben ik een podcast aan het voorbereiden genaamd De Dichtende 13. Elk seizoen ga ik met 12 schrijvers in gesprek over hun inspiratiebronnen en hun schrijfproces. Het stuk dat ik nu ga voordragen heet Dagdromen. Ik ben een nachtmens. Mijn dagen zien er daarom soms net iets anders uit. Soms is het flink doorhalen in de studio om een tekst af te schrijven. Soms zit ik langs de Tilburgse haven om inspiratie op te doen. In dit stuk neem ik jullie mee in mijn schrijfproces. Rodgairo Dalnoot hoorde je dus. En hij legt het natuurlijk ook nog eventjes voor je uit. De nacht is stil. Mijn ogen kunnen niet zien in het donker. Toch blijf ik kalm. Ik hoor een stem mij iets toezingen en ik krijg het warm. De wereld is van mij, kan alles maken wat ik wil. Kan dansen met het water, ik kan vliegen als ik wil. Geef de zon een nieuw plekje aan de lucht. Vertel verhalen met het licht en ik vertaal een diepe zucht. Kan vluchten voor de nacht, maar het laat me niet met rust. De bomen in het bos is het bed waarop ik rust. Elk lantaarnpaal kan een nieuwe maan zijn. Ik maak een rondje langs de sterren om jouw ziel te verkennen. Ik kom in verschillende vormen zonder een vorm aan te nemen. Ik vorm een tegenbeweging, vervorm je beleving. Hervorm een overtuiging, perform op je stages. De gangmaker op feestjes irriteert je slavenmeesters. Ik vertaal en vertel jouw verhaal. Ik verlicht het harde werken als zonnestralen de maan. Ik ben regen tegen het raam en golven langs het strand. Gedragen door vogelgezang nog voor de zon opkwam. Ik vraag de orakel een mirakel voor een verloren rijmklank. Daarna vraag ik Midas een vriendenprijs voor zijn rechterhand. Mijn kompas is een achtzijdig diagram, dus leef ik in het nu en maakt het niet uit waar ik beland. Ik ben de swing in jazz, de stem van punkrock. Het gebroken hart van de blues, de boze stem in het nieuws. Ik ben de drijvende kracht achter elke letter ooit geschreven. Ik ben jouw inspiratie, ik ben jouw reden om te blijven leven. De nacht is stil. Mijn vermoeidheid heeft de strijd verloren. Terugkerende dromen, nachtmerries van eindelozen. De nacht is stil, mijn ogen zijn wijd open. Slapen zoals de dood, voor het leven moet je bijkomen. Als de dood voor slaap zie mijn leven me voorbij komen. Ik dood tijd voor slaap, ik heb de zon zien opkomen. De nacht was stil. Ik hoop dat ik vandaag mag dagdromen. Rodgairo Dalnoot hoorde je dus. En dagdromen, dat gaan we eventjes doen. Dit zijn Stevie Wonder en Elton John met het fantastische Finish Line. Take me back some years to when we were young. luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Thank you. much more from the heart. Forever trusting who we are. No, nothing else matters. No, nothing else matters. Ja, stel je even voor, hè, dan ben je Miley Cyrus en dan zit in je band Robert Trujillo van Metallica, de bassist, drummer Chad Smith van Red Hot Chili Peppers en Elton John op piano. En dat is dan je backing band. En daarvoor hoorde je diezelfde Elton John, maar dan nu wel achter de microfoon samen met Stevie Wonder in Finish Line. De nacht is zwart. Wanneer je een vaste luisteraar bent van De Nacht is Zwart, ben je van dit programma gewend dat we de uitzending positief proberen af te sluiten met een creatieve maker. Zo ook deze nacht. We gaan zometeen bellen met Yazia. En door middel van zijn muziek, de elementen die bevat elementen van moderne R&B, pop en soul, onderzoekt hij verschillende thema's die een belangrijke rol spelen in zijn leven. Heb jij nog muzikanten die jij graag zou willen hebben in deze show? Bel dan app dan ons, hè, via de NPO Radio 1 app of bericht ons via @omroepzwart. En als het goed is, heb ik Yazia nu aan de telefoon. Yazia, goedemorgen. Goedemorgen met Yazia. Yazia is het, excuus. Yeah, ja, wat voor muziek maak jij precies? Wat voor muziek maak ik? Ik maak muziek dat recht uit mijn ziel komt. Mm-hmm. Eerlijke muziek. Maar als we het moeten categoriseren, dan is het moderne R&B en pop. Ja. Dat eigenlijk. Ja, en waar komt jouw passie voor muziek vandaan, Yazia? Ik denk, weet je, sinds dat ik jong was, was er altijd al muziek. En ik ben zelfs Surinaams in de Staats. Dus ik groeide op in een omgeving waarin ik zowel, weet je wel, waarin er Bollywood muziek was als Bon Jovi en Michael Jackson, Prince, Whitney Houston. Dus ja, er was altijd muziek en er was altijd inspiratie. Dat heb jij altijd al geluisterd, die muziek? Ja. Ja, sinds dat ik volgens mij in mijn moeders buik zat, was dat er al. En was dat dan soms tot vervelend aan toe thuis? Dat je altijd maar zat te zingen en te dansen? Als er één ding is wat me nog nooit heeft verveeld, is het muziek geweest. Ah. Ik vond het altijd, ik haalde daar zoveel vreugde uit. En tot op de dag van vandaag. Mm-hmm. Want wat maakt muziek zo bijzonder voor jou dan? Want je hebt haalt er vreugde uit, vertel. Wat maakt muziek zo bijzonder voor mij? Muziek is iets magisch. En ik denk dat ik het zelf voor mij altijd een mysterie blijven wat het precies voor mij betekent. Als ik achter mijn piano zit en ik ben iets nieuws aan het maken. Mm-hmm. En ik speel een bepaald akkoord, dan lijkt het alsof het iets in mij raakt. Iets wat zo diep zit, wat alleen toegankelijk is door middels muziek. En als ik daar dan eenmaal, weet je wel, toegang tot heb gevonden, dan you ride that wave en je begint te schrijven en er komt inspiratie en je komt bij bepaalde gevoelens terecht die diep in je leven. En die vinden dan hun weg naar buiten via de tekst die je dan schrijft. En de akkoorden die je dan zelf bedenkt of samen met je producers. Ja. Wat is dat alleen muziek dat kan? Magie, denk ik. Magie, dat. Ik zou het echt niet weten. Het is alsof je even het brein op een bepaalde manier uitzet en je volledig overgeeft aan de klanken die je hoort. Mm-hmm. Hoe heb jij dat overgeven geleerd? Het, een hele goede vraag. Dat kon ik zeker niet altijd. En dat vond ik ook ontzettend frustrerend. Het was, weet je, ik zat toen ik jonger was op pianoles. En dat heb ik zo'n 6 jaar gedaan. Ik wilde altijd liedjes kunnen schrijven. En telkens als ik het dan probeerde, dan kwam er maar niks, weet je. En ik op een gegeven moment, in 2016, woonde ik voor een tijd in Parijs. En dat was de eerste keer dat ik een soort van uit, weet je wel, uit mijn bubbel werd gehaald. Weet je, ik van het opgroeien hier in Amsterdam. En ik kwam terecht in een andere stad. In een hele bruisende, inspirerende en creatieve stad. En ja, die stad heeft mij veranderd. En toen ik terugkwam hier in Amsterdam, weet ik niet wat er is gebeurd. Maar ik zat achter mijn piano en ik begon weer te spelen en te improviseren. En ik opeens was dat deel er, weet je wel, dat kon vertalen wat er diep in mij leefde naar songtekst en muziek. Beleven ze muziek anders in Parijs dan in Amsterdam? Heb je dat gemerkt? Het grappige is, ik heb helemaal niet zoveel met muziek gedaan in Parijs. Het was echt meer met kunst. Maar dat heeft allemaal in dezelfde wereld. Maar het was meer, te maken met de kunst die ik daar heb gezien en de mensen die ik daar heb mogen ontmoeten. En de verschillende, of de nieuwe perspectieven die met mij werden gedeeld, die voor mij zo eye-opening waren. En me ontzettend hebben geïnspireerd. En ook mijn eigen werk toen hebben geïnspireerd. Subconsciously. Ja, we gaan straks jouw nummer Disco Star draaien. Dat duurt nog even, dat is pas aan het eind van dit gesprek. Neem ons eventjes mee in je maakproces. Hoe komt zo'n nummer tot stand? Het is ontzettend organisch. Ik schrijf al mijn teksten zelf. Dus mijn eerste release, Out. Mijn tweede, Only You. En dan nu Disco Star zijn. Weet je, het wordt gecategoriseerd als popmuziek. Maar het is zeker muziek wat ik net al zei. Het komt van een ontzettend eerlijke plek. En het is ook echt, het zijn reflecties van, of ja, snapshots van bepaalde momenten uit mijn leven. Ik heb altijd mijn telefoon bij de hand of een noteblok. En als er een bepaald woord is, of een bepaalde zin, of er is een bepaalde gebeurtenis, dan schrijf ik die op. Als ik dan in de studio zit met een van mijn producers en die laat me dan een instrumentale lijn horen of iets anders, dan heb ik altijd mijn notes bij de hand. En dan kijk ik van, oké, wat voel ik op dat moment, weet je? En wat past hierbij? En soms hoef ik niet eens te kijken. Mm-hmm. Omdat ik dan gewoon denk van, hé, dat was het geval bij Disco Star, mijn laatste release. Van, mijn producer speelde een bepaalde baseline af. En het eerste wat in me opkwam was, hé, Disco Star. Weet je, en dan heb ik mijn schrift bij de hand. En dan schrijf ik eigenlijk 3 woorden op. Van die als eerste mij te binnen schieten. En dus hier was het dan Disco Star en nog 2 andere. En op basis daarvan, daaromheen bouw ik eigenlijk het nummer. En het is echt, het is een gevoelskwestie. Want ik zit vaak in de studio en dan wordt er iets afgespeeld. En als het me niet een soort van beweegt, dan gebeurt er ook echt niks. Ja. Maar als het dan gebeurt, dan is het nummer ook echt ontzettend snel gemaakt. Want dan zit je zo in een flow. Op die manier is het maken van muziek naar mijn mening echt het mooiste. Het is zo puur en oprecht en eerlijk. Dat zijn wel echt een soort van dat zijn belangrijke elementen die ik hoop altijd in mijn muziek te kunnen verwerken. Omdat ik ook van mening ben dat je dat dan echt ook deelt met de mensen die het gaan luisteren uiteindelijk. Ik hoor ook bijna een soort, ja, ik zou het bijna verliefdheid willen noemen voor muziek. Ik denk dat je het zeker wel zo mag noemen. Ik weet je, soms zijn er nachten dat ik gewoon, weet je, dat je dan thuis bent en dat je gewoon uren nog, terwijl je weet dat je moet slapen, dat je de volgende dag weer op moet, maar dat je gewoon nog uren muziek aan het luisteren bent en gewoon aan het genieten bent van hetgeen wat een andere artiest heeft gemaakt en aan het luisteren bent en aan het analyseren en je probeert te verplaatsen in wat ze met je delen. En ik heb dat vooral ook gewoon met de muziek van vroeger, weet je wel, de muziek waar mijn moeder me naar liet luisteren. En dan heb ik het over een artiest zoals bijvoorbeeld een Anita Baker of een Michael, weet je, gewoon de werelden die ze voor ons hebben gecreëerd waarin we ons kunnen verliezen en waarin er zoveel te vinden is. Ja. Vreugde. En dat is eigenlijk in elke muziekstijl wel te vinden dus? Absoluut, absoluut. Ja. Alex appt ons, die zegt... de beste thema's die een componist kan maken... zijn die die er in zijn geheel in één keer uitkomen. Ben je dat met hem eens? Ja en nee. Ik denk wel van... Ik begrijp zeker wel wat Alex zegt... maar ik moet ook wel zeggen van... weet je wel, op dit moment probeer ik mezelf ook wel uit te dagen... van oké, weet je... want soms... het is... soms is het ook een gevoel, weet je? Dus als ik dan bijvoorbeeld een bepaalde... als ik dan weer achter mijn piano zit en ik ben iets aan het spelen... dan ben ik meer aan het neurien en dan weet ik nog niet wat de woorden zijn... maar ik weet wel wat het gevoel is. En dan laat ik het eventjes liggen. En dan kom ik misschien een week later weer bij terug en dan ga ik verder. En dan kijk ik van, oké, wat voor woorden wil ik hier aan toevoegen? En weet je, dan heb ik het een week kunnen luisteren via een voice recorder, via een voice note. En dan luister ik ernaar en dan maak ik die notes... there's not one way. Het is, het is of het komt instantly of je zit ermee. En over tijd creëert het zichzelf. Ja. Wat ook een heel mooi proces is. Dus ook al ben je er bij wijze van spreken jaren mee bezig, het kan nog steeds goed zijn. Absoluut, maar kijk maar naar het schrijven van een boek of het maken van een film of het schrijven van een script. Weet je, dat zijn ook dingen die tijd nodig hebben. En net zoals... het mooie daarvan is, en het mooie aan muziek is ook van... iedere dag dat je leeft, als je open staat voor het leven... dan word je ook weer geïnspireerd en er komen nieuwe dingen op je pad. En dat is het mooie eraan, als je dan wat langer de tijd neemt om muziek te maken... dat je dat er ook weer in kan verwerken, weet je? Ja. Bestaat er slechte muziek? Mijn antwoord zal daarop nee zijn, weet je, want ik iedereen, er zijn zoveel verschillende smaken. En er is muziek waar mijn voorkeur meer naar uitgaat. Maar dan dat geldt ook weer voor. Dat kan ook weer heel anders zijn voor iemand anders. Dus nee, slechte muziek bestaat niet. Nee, maar er zijn dan denk ik wel nummers, denk ik, waarvan ook jouw nekharen recht overeind gaat staan, toch? Ja, maar die luister ik niet. I stay in my lane. Ik luister naar hetgeen wat mij gelukkig maakt. En ik denk, ik probeer alles en iedereen gewoon in zijn waarde te laten. Want ik weet van, weet je, wat mij misschien niet aanspreekt, spreekt iemand anders misschien heel erg aan. En als iemand anders heel veel vreugde kan halen uit hetgeen waar ik misschien niet zo fan van ben, nou ja, dan heb ik liever, dan geniet ik daar alsnog van. Weet je, omdat ik dan denk van, wow, you know what it can do for you, right? En daar gaat het om. Niet om wat ik ervan vind. Praat je dan ook veel met mensen over muziek, Jesaja? Met de mensen waarmee ik muziek maak, zeker. Maar daaromheen, weet je, kijk, ik ben een independent artist. En ik zou het liefst... Dat houdt in dat je geen management hebt, hè? Ik heb geen management. Ja. Nee, je doet het gewoon eigenlijk allemaal zelf. Maar tussen aanhalingstekens. Want ik word ontzettend geholpen met de mensen die om me heen staan. Maar je bent echt het meest bezig met toch wel een soort van de kind of production side of things. Dus heel veel aan het schrijven. Of met creatieve concepten aan het ontwikkelen. Van wat voor wereld wil je creëren om de muziek heen. En dan heel veel afspreken met mensen. Van hoe gaan we dit realiseren? Waar gaat het geld vandaan komen? Ja. En het muziek maken is eigenlijk een heel klein deel ervan. Op dit moment nog. Ja. Wat zou jij zijn zonder muziek? Ik weet het grappige. Het eerste wat me te binnen schiet is het woord grijs. Gewoon een soort van, het geeft me een soort van een leeg gevoel. Ik kan me niet voorstellen dat ik zonder muziek door het leven zou moeten. Want als ik dan ook terugdenk aan de momenten die dan soms wat zwaarder zijn in het leven, dan is muziek er altijd. Weet je, en dat maakt het dan zoveel lichter. Maar ook de mooie dingen, weet je, die je dan weer kunt koppelen aan muziek. Dus nee, het zou een heel somber bestaan zijn, denk ik. Ja, dus het geeft kleur aan jouw leven. Absoluut. Ja. Absoluut. Henry vraagt ons in de NPO Radio 1F. Die zegt, Jesaja, wat is eigenlijk jouw toekomstdroom over pak een beetje 2 jaar? Wow, I love that. Dankjewel, Henry. Ik heb op dit moment nog niet live geperformed. En ik heb vorig jaar mijn eerste single uitgebracht. Dus er zijn nu 3 singles uit. Mm-hmm. En ik heb het eigenlijk ook wel heel bewust gedaan. Omdat ik het zo belangrijk vind hoe ik de muziek presenteer. Dus ik wil niet, weet je wel, op een podium staan en bandje afspelen. Nee, ik wil je echt in mijn wereld meenemen. En ik ben daar nu ontzettend hard mee bezig om die wereld vorm te geven. Om te kijken wat het exact is wat ik met jullie wil delen. Weet je? Mm-hmm. Een belangrijk woord voor mij is ook gewoon intentie. Weet je wel, wat is mijn intentie? En waarom vind ik dat ik op dit moment voor jou mag staan? En je tijd, weet je wel, van je mag vragen om naar mij te kijken en te luisteren. Want tijd is het meest kostbaarste. Het is ons kostbaarste bezit. En ik wil dat nooit van iemand verspillen. Dus ik ben daar nu ontzettend druk mee bezig om dat vorm te geven. En waar ik over 2 jaar wil zijn, is dat ik die wereld met zoveel mogelijk mensen kan delen. Ja, en als je dan moet kiezen, zou je dan liever op een groot festival staan, à la Pinkpop of Lowlands, of toch een klein poppodiumpje? Ik vind dat... ik denk het podium wat het beste past bij wat ik wil delen. Weet je, dus dat hangt er echt van af. Want ik kan me zo voorstellen op zo'n Lowlands, dat is lijkt me ontzettend mooi om voor zo'n groot publiek te spelen, maar dat je daar misschien wat minder creatieve vrijheid hebt in terms of stage design. Weet je, omdat dat natuurlijk meerdere acts zijn en je zit dan vast in een bepaald format van Lowlands. Wat ook fijn is, weet je, en daar zal ik op een gegeven moment ook aan moeten geloven, maar het lijkt me ontzettend mooi en vooral ook vanwege mijn achtergrond, vanwege mijn kunstachtergrond, om het toch wat mooier met jullie te kunnen delen. Ja. Dus we will see. Weet je, ik vind dat soort vragen over de toekomst altijd best wel lastig, omdat één, ik kan niet in de toekomst kijken, ik weet alleen wat ik nu erin stop en dat is het mijn hart en ziel en heel veel zweet. Niet zoveel tranen, het brengt me ontzettend veel vreugde. Mm-hmm. Waar dat naartoe gaat leiden, dat weet ik niet. Maar ik hoop in ieder geval dat ik mijn muziek en mijn passie met zoveel mogelijk mensen mag delen op mijn manier. Ja, jij zegt wel, daar zal ik aan moeten geloven. Dus ik hoor een verwachting. Nou ja, laten we het een wens noemen. Weet je, kijk, at the end of the day, weet je, ik sta bijvoorbeeld nu niet op Lowlands. En ik kijk wel, weet je wel, via Instagram en social media mee met wat daar gebeurt. En ik heb zoveel respect voor de artiesten die daar nu staan en die dat nu aan het doen zijn. En hun verhaal en hun passie met het publiek aan het delen zijn. En dat lijkt me iets ontzettend moois. Dus in dat sens, lijkt me ontzettend mooi. Ja, en jij zei net ook al, je hebt een kunstachtergrond, hè? Dus dat speelt ook nog steeds een belangrijke rol. Ja, absoluut. Weet je, het is ook echt door kunstenaars geweest dat ik nu... of dat ik uiteindelijk besloot voor muziek te gaan. Weet je, ik was zo ontzettend onzeker toen ik jong was. En ik had vroeger, toen ik ook nog niet de baard in mijn keel had, had ik een hele hoge stem. En daar werd ik mee gepest. En dan word je zo onzeker over van, dan praat je misschien wat minder. Of je gaat je stem een soort van automatisch verlagen. En ik voelde me nooit echt een soort van comfortabel met mijn stem. Totdat ik meer ging doen met muziek. En mijn moeder die was me ook altijd... Ze herinneren me er altijd aan van... lijkt het je niet leuk om misschien toch naar de popschool te gaan? Of dit of dat te proberen. En uiteindelijk dacht ik van probeer het gewoon. En als je dan van mensen begint te horen van... je hebt een goede stem, weet je... Dus hoe lang maken we muziek, dat je dan toch denkt van... misschien zit daar wel wat. Weet je, misschien spreekt ze wel de waarheid. En op een gegeven moment, ga je dat gewoon volgen. Nu ben je hier. En als ik jou nu laat kiezen, hè, tussen muziek maken of teksten schrijven... Mm-hmm. Waar ga je dan voor? Oh, dat is een hele lastige... Dat is onmogelijk. ik denk dat het dan toch muziek maken zal zijn. Ja. Maar dan wel werken met hele goede songwriters. Een soort Elton John-stijl, inderdaad. Ja, weet je, kijk, waarom ik het zo lastig vind, is omdat juist de teksten die ik voor mezelf schrijf, het is als een soort van een dagboek wat ik bijhoud. En ik kan er zoveel in kwijt van wat ik voel en wat ik ook zie in de wereld en wat ik mooi vind, maar wat me ook toch wel pijn doet. En dus ik zing eigenlijk ook nooit als ik voor mijzelf muziek aan het maken ben. Als het gaat om covers of werken met andere songwriters, dat heb ik nog niet gedaan, omdat ik dat zoiets lastigs vind. Want ik ben nog niemand tegengekomen die in staat is om met mij te zitten en echt een soort van te vertalen van wat ik voel en wat ik zie. Dat is ook moeilijk, toch? is ontzettend leuk. Maar ja, weet je, in popmuziek is dat wel een soort van wat er gebeurt. Want heel veel mensen die zingen gewoon wat ze worden, weet je wel, wat voor ze wordt gemaakt. En dat is het. En dan is het van oké, hoeveel. En het gaat daar op dit moment, het gaat er heel erg om van hoeveel is je output in plaats van wat is de output die je naar buiten brengt. Dus ja. Kwantiteit over de kwaliteit. En dat wil ik niet voor mezelf. Ja, en er zijn ook verschillende thema's, hè, die een belangrijke rol spelen in jouw leven, Jesaja. Zoals identiteit, genderrol en mannelijke kwetsbaarheid. Hoe komt dat terug in jouw muziek? Nou ja, ik denk dat je dat. Daarom is voor mij beeld ook zo belangrijk. Weet je, ik zeg natuurlijk wel. In de tekst verwerk ik dat ook al. Door het bijvoorbeeld te hebben over. Weet je wel, bijvoorbeeld in Only You, dus mijn tweede release, heb ik het over de gevoelens die ik ooit had voor een man, weet je. En dat je daar dan gewoon over durft te zingen. Hmm. Of in Disco Star heb ik het over mijn, nou ja, weet je, dat moet je er maar net uit kunnen halen, maar over mijn eigen vrouwelijkheid in relatie tot de vrouwen die om mij heen leven. En dus ja, op die manier probeer ik dat altijd erin te verweven. Maar het is vaak, als je ook dan weer naar het beeld kijkt, dat het kwartje dan bij de meeste mensen echt valt van, oh, dus hier gaat het over. Ja, want wat is jouw eigen vrouwelijkheid dan? Mijn eigen vrouwelijkheid is, weet je wel, is mijn zachte kant. Dus de kant die zich kwetsbaar durft op te stellen, is de kant die niet bang is om de waarheid te plaatsen in de muziek die hij maakt. Ik die in staat bent om zijn hart open te stellen voor alles en iedereen. Dat is de vrouwelijkheid die in ons allemaal leeft, weet je. In iedere man, in iedere vrouw. En weet je, we zijn. Vooral, weet je, mannen zijn zo bang om zo die kant van zichzelf met de wereld te delen. Maar het brengt juist zoveel schoonheid met zich mee. En ook een balans, een soort van interne balans. Dat, weet je, als je ook durft over te geven aan die kant van jezelf. En dat durft te laten communiceren met je mannelijkheid. Ja, wat dat voor mijzelf doet, is ontzettend bijzonder. Het is alsof je door het leven een soort van wordt meegenomen. Als je er gewoon aan durft over te geven. Helpt dat je ook in je muziek? Absoluut, absoluut, absoluut. Weet je, soms, als ik ben nu bezig met het maken van nieuwe nummers. En soms wil ik in mijn mannelijkheid zitten. En soms wil ik in mijn vrouwelijkheid zitten. En omdat ik dan in staat ben om zo makkelijk daar, ja, gewoon tussen te bewegen. Dat is iets heel bijzonders. Maar weet je, dat komt ook echt door mijn omgeving. En ik ben zo zorgvuldig met de mensen met wie ik samenwerk. Want ik moet me op mijn gemak kunnen voelen. En zoveel mannen, hè, ook vrouwen, weet je, die projecteren hun eigen onzekerheden of het niet kennen van weet je wel, iets anders op elkaar. En dat heb ik gewoon niet in mijn omgeving. Dus iedereen laat mij zo ontzettend vrij. En daardoor kan ik gewoon zijn wie ik wil zijn. En daardoor kan ik ook de muziek maken die ik wil maken. Dat maakt je ook vrijer in je muziek dus? Absoluut, absoluut. Ja, we gaan zo meteen dus Disco Star draaien. Want we praten nu al zo lang over. Ik ben hartstikke benieuwd. Ja, waar gaat dat nummer precies over? Zou je dat even kunnen uitleggen? Zeker. Weet je, nou ja, kijk, I love fantasy. En Disco Star voor mij is initieel geïnspireerd door het universum. Ik liep op een nacht gewoon, liep ik naar huis. En er waren sterren in overvloed. Maar er was één bepaalde ster en die was ontzettend aan het twinkelen. En ik dacht van, hey, weet je, that star is having a party. It's a disco star. En dat schreef ik gewoon op. En een week later zat ik in de studio en ik hoorde dus een baseline die voor me werd afgespeeld. En het eerste wat ik opschreef was disco star. En ik ben dan ook al zo'n nerd die dan gaat kijken, gaat opzoeken van, oké, hoe reist het licht van een ster naar aarde? Of weet je wel, of nou, ze geven geen licht. Dus hoe reist het licht naar aarde? Dan zie je weer allemaal verschillende foto's. En dan zit je weer in zo'n wormhole van het universum. En allemaal theorieën. En dus een ander woord was prism hit by sunlight. Omdat je dan ook al die verschillende kleuren hebt. Als je licht op een prisma schijnt. En dat is ook weer een phrase die terugkomt in mijn tekst. Op een gegeven moment had ik dus mijn tekst geschreven. En dan heb je het nummer opgenomen. En dan ga ik ermee zitten. Weet je? En dan is het van, wat heb ik nu eigenlijk gemaakt? En toen dacht ik van, ja, weet je, het universum is de soort. source of all things. Het geeft ons het leven. En toen dacht ik, wat is nog meer dat in mijn omgeving? En toen dacht ik, moeder, weet je, she gave life to me. En toen keek ik nog verder en dacht ik, nee, maar dat zijn alle vrouwen. Wauw. Die dat voor ons hebben, die dat voor ons zijn. En dan ga ik weer nadenken over de vrouw en haar positie in deze wereld. Dat gewoon wat zo ongelijk is. En dat je denkt, weet je, wat kan ik teruggeven? En toen dacht ik, dit nummer is voor jullie allemaal. En dat nummer is ook voor mij en die vrouw die in mij leeft. Weet je, die ook weer een soort van vorm is gegeven door de vrouw om mij heen. Dus het is echt een soort van een... ging steeds dieper en dieper. En op een gegeven moment was het nummer klaar en wist ik voor wie het was. Now it's out there. Je maakt wat los bij de NPO Radio 1-luisteraar, Jezaja. Ineke zegt, wat spreekt hij mooi over muziek, uit mijn hart gegrepen. Henry zegt, passie spat er vanaf. Ik hoor dat je recht uit het hart en ziel spreekt en we moeten zuinig op je zijn. Dankjewel, Jezaja, voor dit gesprek. En we gaan luisteren naar jouw nummer, naar Disco Star. Dankjewel. Goedemorgen, Nederland. Disco Star. Disco Star. Yeah. Jezaja hoorde je met Disco Star. En heb je het gesprek met hem net gemist? Luister dan terug via de NPO Radio 1 app of de website van NPO Radio 1. Dit was het alweer voor deze week. Volgende week zit Lara Lawigi hier gewoon weer tussen 3 en 6 voor De Nacht is Zwart. En na het nieuws van 6 uur hoor je zometeen Dit is de Zondag van de EO. Fijne ochtend en we zien elkaar. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1.